کا علم بھی ہے، قلادے کا علم بھی ہے، شعر حرام کا علم بھی ہے، اوقات کا بھی ہے، اشیاء کا بھی ہے، اوقات کا بھی ہے اور اشیاء کا بھی ہے، اور مکانات کا بھی ہے، اوقات شعر حرام، قلائد اور ہدیہ یہ اشیاء، اور بیت الحرام یہ مکان، ظرف زمان کا بھی اللہ کو پتا ہے، مکان کا بھی اللہ کو پتا ہے، جو چیز ان زمان و مکان میں ان کا بھی اللہ کو پتا ہے، تو تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، زمان مکان اور دی تھنگ دی ار ان مکان اور زمان، اللہ کریم اللہ نے فرمائی، اس لیے میں نے ان کو مینشن کر دیا کہ آپ کو پتا لگ جائے کہ اللہ کو تمام چیزوں کا پتا ہے۔ اعلموا آپ جان لیجئے، ان اللہ تحقیق اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یہ وارننگ انذار، وان اللہ اور تحقیق اللہ تعالی غفور رحیم بخشنے والا اور مہربان ہے، بشارت، کیا بیلنس رہے آپ، بیلنس رہے، صرف بشارت پہ تکیہ کر کے بھی بے عمل نہ بن جائے اور انذار کے خوف سے بھی بے عمل نہ بنے، کبھی آدمی ڈر کی وجہ سے بے عمل بن جاتا ہے اور کبھی تکے اور سہارے کی وجہ سے بے عمل بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بیلنس رکھتا ہے، جب انذار دیتا ہے پیچھے تبشیر دے رہتا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کنسول کرنا ہے کہ جو لوگ آپ کو نہیں مان رہے، آپ کے پیغام کو نہیں مان رہے، وہ آپ کی ڈیوٹی تو ان سے منوانا نہیں، آپ کی ڈیوٹی کنوے کرانا ہے۔ ما علی الرسول، نہیں ہے پیغمبر پر، الا البلاغ، مگر کنوے کرنا، الا البلاغ مگر کہ میسج کنوے کر رہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے، ما تبدونا، وہ جو آپ ظاہر کرتے ہیں، وما تکتمونا، اور وہ جو آپ چھپے چوری چھپے کرتے رہتے ہیں، قل آپ کی دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ برابر نہیں ہو سکتے خبیث عادات اور کسٹمز، وطیب اور پاکیزہ اعمال، کچھ آپ کے رواج ہیں اور رسم ہیں، کچھ آپ کے رواج ہیں اور رسم ہے، تو دے آر تھری کائنڈز آف رسوم اینڈ رواجات، اور آئی ول سے فرسٹ آف آل ٹو کائنڈز آف، ایک وہ جو شریعت کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتے اور کسی غیر مسلم کے دین کا تقاضا بھی نہیں ہے، آپ اپنے پاس لکھیں چوہدری صاحب، کہ وہ عادت یا وہ عرف اور وہ رواج وہ مسلمانوں کے لیے کرنا جائز ہوگا، جسی کے لیے دو صفتیں ہوں گی، ایک یہ کہ شریعت کے مخالف نہیں، اور دوسرا یہ کہ کسی غیر مسلم کا شعار نہیں رہا، کسی غیر مسلم کے مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہا، اگر رواج ایسا ہے کہ یا شریعت کے مخالف ہے تو وہ حرام ہے، یا غیر مسلم قوم کا شعار بن چکا ہے تو اس کا اپنانا بھی حرام ہے، اس کا اپنانا بھی حرام ہے۔ لا یستوی الخبیث، آپ کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث، برابر نہیں ہو سکتے خبیث عادات اور خبیث رواج اور کسٹمز، والطیب اور پاکیزہ اعمال اور عادات، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر کہ آپ کو تعجب میں ڈال دے کثرت الخبیث، اس چیز کو کہ یہ خبیث رواج ڈھیر سارے لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی فلو میں شامل ہو جائیں، میجارٹی اس چیز کو کر رہی ہے، اب جی یہاں رہنا ہے تو تھوڑا بہت کچھ ہونا چاہیے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کون سے پیمانے پر سوچ رہے ہیں، خدا کے بندوں ڈھیر سارے لوگ کر رہے ہیں تو آپ نے بھی کرنا ہے، نہیں آپ نے وہ چیز نہیں کرنی جو دین کے خلاف ہے یا کسی غیر مسلم کا شعار بن چکا ہے۔ قل لا یستوی الخبیث، دوسرا معنی کہ برابر نہیں ہو سکتے خبیث لوگ و طیب اور پاکیزہ لوگ، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر کہ آپ کو امیزنگ بنا دے کثرت الخبیث، خبیثوں کا ڈھیر سارا ہونا، یہ خبیث بہت سارے، دے آر ان میجارٹی، دین لیٹ می ڈو، یو ول کنورٹ ٹو بیکم اے خبیث ون، نو نیور، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی خبیث بننا ہے، کمپرومائز کر دیں، نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں خبیث خبیث ہوتا ہے، طیب طیب ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی کا کوئی اعتبار نہیں، کوالٹی کا اعتبار ہوتا ہے، شریعت ہمیشہ ترجیح دیتا ہے کس چیز کو، کوالٹی کو، کوانٹیٹی کو نہیں، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کوانٹیٹی کے اعتبار سے تو لوگ گمراہی ہوتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعقلون، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی وہ تو بیوقوفی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت لوگوں کی وہ جاہلوں کی ہے، فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ اکثریت کو فالو کرتے ہیں وہ تو آپ کو اللہ کی دین سے ہٹا دیں گے، وہ تو گمراہ ہوتے ہیں، صحیح، جبکہ آج کی ساری دنیا وہ میجارٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تمام چیزوں کو دین کا مسئلہ بھی دین کا مسئلہ جنرل باڈی کے سامنے پیش کر دیں کہ لوگوں کو یہ دین پسند ہے کہ نہیں پسند, یہ اللہ کے دین کے ساتھ مسخرے کر رہے ہیں, یہ مذاق کر رہے ہیں. لا یستوی الخبیث والطیب, آپ کہہ دیجئے کہ برابر نہیں ہو سکتے خبیث اور پاکیزہ, ولو اعجبک, اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈال لے کثرت الخبیث. کیا آپ اس طرح دیکھتے رہیں گے, کیا سارے لوگ ایک جانب دوڑ رہے ہیں, بھائی دوڑتے رہے لاس ویگس, ہمارا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ. ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ, آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, یا اولی الالباب ہو حق المندو, اگر آپ کا عقل کام کر رہا ہے تو میجارٹی سے آپ متاثر نہ ہوں. فاتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالیٰ سے, یا اولی الالباب ہو حق الوالو, لعلکم تفلحون, تاکہ آپ کامیاب ہو جائیو. یا ایوہ الذین آمنو, او ایمان والو, لا تسلو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم, آپ نہ پوچھئے عن اشیاء دیر سارے اشیاء سے, ان تبدلکم دیر سارے اشیاء کے متعلق, ان تبدلکم اگر وہ آپ کے لیے ظاہر کیے جائے, تسوکم تو وہ آپ کو خفا کر دے گا. آپ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے خاموش رہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اسے چھیڑے نہیں, آپ اسے چھیڑے نہیں, کیونکہ جس چیز سے نبی کریم خاموش رہتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ وہ چیز آپشنل ہوتی, آپ کریں یا نہ کریں. اور جب رسول پاک سے پوچھ لیتے تو وہ تو ایک سر بتا دیتے یا کرنا ہے یا نہیں کرنا, جبکہ آپ کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کرنے کا حکم ہو جائے, تو جب حضور کہہ دیتے کہ نہیں کرنا تو یہ لوگ خفا ہو جاتے, بھائی ہم نے بس پوچھ لیا تو اللہ کریم نے فرمایا پوچھے نا, کیوں بس خاموش رہے, کیوں پوچھتے رہتے ہیں, خاموش رہے. جب تک رسول پاک بھی خاموش رہے تو آپ بھی خاموش رہے, آپ کیوں پوچھتے ہیں ان سے, وہ خود ہی آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے بری چیز ناجائز. لا تسلو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم, آپ نہ پوچھئے دیر سارے اشیاء کے متعلق جسے ابھی تک شریعت نے نہ ایکسپریس کر دیا ہے اور نہ امپلائیڈلی اس کا حکم معلوم ہو چکا ہے, کیونکہ شریعت نے دو طریقے سے آپ نے حکم معلوم کرنا ہے, یا ایکسپریسلی یا امپلائیڈلی. یہ اجتہاد ہوتا ہے, یہ امپلائیڈ ہوتا ہے, یہ اجتہاد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, یہ امپلائیڈ حکم ہوتا ہے, ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت میں, لیکن ہم اور آپ نہیں جانتے, ابو حنیفہ جانتے, شافعی جانتے, مالک جانتے, احمد بن حنبل جانتے, سفیان سوری جانتے, ابن ابی لیلا جانتے, ابن عیان جانتے, مصعب بن قدام جانتے, وکیل بن جراح جانتے, امام ابن سیرین جانتے, ہم اور آپ. ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے شاہ منصور شیخ صاحب کہ خریتا گورا پساراش پیتا گورا, خریتا گور اور پساراش پیتا گورا, کہ گدی کو دیکھو اور سارا میں رات گزارنے کو دیکھو, یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. گدی سارا میں رات گزار سکتی, ابھی گیدڑ نے نعرہ لگایا ہوگا اس نے دوڑ لگائی ہوگی, تو ہمیں دیکھو اور ابو حنیفہ سے زیادہ آگے ہیں, اس لیے کہ ہم انجینئر بن چکے ہیں, ڈاکٹر بن چکے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. What do you know about دین اف اللہ سبحانہ و تعالی, that is a mere joke with the دین اف اللہ سبحانہ و تعالی which we are doing here. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تسألوا, آپ نہ پوچھئے, عن اشیاء بہت سارے اشیاء کے متعلق, ان تبدلکم اگر ظاہر کیا جائے آپ کو, تسوکم تو وہ آزردہ بنا دے گا آپ کو, وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر آپ پوچھیں گے اس کے متعلق, حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے محمد کے لائف میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو تبدلکم وہ حتماً اور یقیناً آپ کے لیے واضح کیا جائے گا, غف اللہ عنہا, اللہ تعالیٰ نے اگنور کر دیا ہے ان چیزوں کو جو ابھی تک خود ایکسپریس نہیں کیا, تو اللہ نے اسے چشم پوشی جسے کہتے ہیں, غف اللہ عنہا, اللہ تعالیٰ نے چشم پوشی کر دی ہے اس سے, چھوڑ دیا ہے اس کا ذکر, تو آپ کیوں چھوڑ دیا اسے. واللہ غفور الحلیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے, قد سآلہ, بردباری یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتا کہ چلو کرتے رہیں. قد سآلہ قوم من قبلکم, تحقیق سوال کر دیا تھا اس کے متعلق ایک قوم نے, من قبلکم آپ سے پہلے, ثم اس تو جب حرمت ظاہر کی گئی کہ یہ ناجائز ہے, ثم اصبحوا بها کافرین, تو پھر وہ ہو گئے انہی چیزوں کو نہ ماننے والے, کفر کر گئے, پھر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو آپ کہیں ایسے نہ ہو کہ محمد سے پوچھے وہ کہہ دے حرام ہے اور آپ پھر ماننے کے لیے تیار نہ ہو, تو جب تک وہ خود نہ کہے تو آپ خاموش رہیں. ما جعل اللہ من بحیرت ولا صاحبت. اب اس آیت کا سابق سے تعلق یہ کہ ایک تو یہ کہ جس چیز کو ابھی تک اللہ اور پیغمبر نے ڈسکس نہ کیا ہو نہ پوچھے, آپ نہ لیں, کرنا چاہے تو کریں, نہ کرنا چاہے تو نہ کریں. جبکہ کچھ چیزیں ایسی جس رسول پاک سے اور اللہ نے واضح کر دیا کہ حلال ہے, اور کچھ چیزیں ایسی جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ حرام ہے. تو آپ مشرکین مکہ یا مشرکین ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جس کو رسول پاک حرام قرار دیتا ہے آپ اسے حلال بناتے ہیں, اور جس کو وہ حلال کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ شرک کرنا اور بتوں کی عبادت کرنا حرام, نظر و نیاز اور کونڈے مونڈے حرام, صحیح ہے, غیر اللہ کے لیے نظر ماننا حرام. تو آپ وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں, وہ چیزیں کرتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی اور اونٹ ہر قسم کا وہ حلال, وہ کیا, تو آپ نے اپنے ہی ان کے کائنڈ بنا دیے ہیں کہ یہ بحیرہ ہے, یہ صائبہ ہے, یہ وسیلہ ہے, یہ حام ہے, یہ ان کے ٹرمز ہیں. اللہ کریم نے ان دیئر ویری ٹرمز مینشن کر دیا کہ میری شریعت میں تو بحیرہ کا, صائبہ کا, وسیلہ کا اور حام کا کوئی تصور نہیں. اب ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہے. ما جعل اللہ, اللہ تعالیٰ نے کوئی تصور نہیں دیا من بحیرت کسی بحیرے کا, ولا صائبت اور نہ صائبے کا, ولا وسیلت اور نہ وسیلے کا, ولا حامل اور نہ حام کا. اب یہ پہلے والے تین کائنڈز یہ مادی اونٹنے کی ہوتی, کس کی, مادہ اونٹنے کی, اور یہ حام یہ نر اونٹ کا ہوتا. اب بحیرہ کیا تھا, وہ ایک اونٹنی کو اسپیسیفک کسی خاص خدا کے لیے نظر کر دیتے, اس کے کان میں اس طرح دوا ڈال دیتے اور اسے چھوڑ دیتے, اس کا دودھ پینا ان کے لیے حرام تھا, ان پر سواری کرنا ان کے لیے حرام تھا, بار برداری کرنا ان کے لیے حرام تھا, اسے ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا یہ ان کے لیے حرام تھا, کہ یہ ہم نے حبل کے لیے چھوڑ دیا ہے. اللہ کریم فرمارے بختو یہ اونٹنی حلال ہے, اس کا دودھ حلال ہے, اس کا رکوب اور برسواری حلال ہے, اس کی بار برداری حلال ہے, میری شریعت میں بحیرے کا کوئی تصور نہیں. یہ آپ نے اپنے کوئی اپنے رسومات بنا دیے, توہمات کی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. ایک اور دوسرا, ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت, ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت. صائبہ بھی مادہ اونٹنی ہوتی, اگر وہ دس بار مسلسل, اگر وہ دس بار مسلسل بچہ جنم دیتی تو وہ چھوڑ دیتے کہ اب یہ ہمارے لیے حرام ہے کہ اس کا دودھ کھائیں, اس پر سواری کریں, اس پر بار برداری کریں یا اس کا گوشت کھائیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ 20 بار بھی بچہ دے دے تو پھر بھی جائز, اور اگر 100 بار بھی بچہ دے دے تو پھر بھی جائز, آپ کس طرح ہمیں پڑے ہوئے ہیں, یہ تصور تو میری شریعت میں نہیں. اور تیسرا, ولا وسیلت, اور اللہ نے کسی وسیلے کا تصور وہ نہیں دیا تو وسیلہ کیا ہوتا تھا, یہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جو کنٹینیوسلی 3 بار مادہ بچے کو جنم دیتی, کنسیکٹولی 3 بار مادہ بچے کو جنم دیتی, یعنی اونٹنی کو جنم دیتی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنا کام کر چکی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کا نسل جنریشن وہ چل پڑا ہے, کیونکہ مادہ اور مادہ اور مادہ تین مادے دے دیے اور کنسیکٹولی دے دیے, تو اسے بھی چھوڑ دیتے کہ اس کا دودھ کھانا حرام, سواری کرنا حرام, بار برداری کرنا حرام, اس کو ذبح کر کے گوشت کھانا حرام. تو اللہ کریم نے فرمایا میرے ہاتھوں کوئی نہیں, اگر 10 بار بھی وہ مادہ اونٹ دین دے پھر بھی جائے. ولا حامل, اور نہ اللہ تعالی نے حام کا کوئی تصور دے دیا ہے, تو یہ نر اونٹ ہے, نر, مختلف قبیلوں کے مختلف عقیدے تھے. ایک نر اونٹ جسے ہمارے علاقے میں جس طرح ہم بیل پالتے ہیں اسے سانڈ کہتے ہیں, وہ گائیوں کے لیے پالتے ہیں, یا بینسا پالتے ہیں, یا کوئی بڑا دمبا پالتے ہیں, یہ بیڑوں کے لیے جب وہی ٹائم آ جاتا ہے تو لوگ اپنے بیڑ دمبے کو لے, بیڑ بکری کو لے آتے ہیں, یا کوئی اپنی گائے اور بینس کو لے آتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ تقاضا پورا کر دیتا ہے. تو مختلف قبیلوں کے ان کے متعلق مختلف تصورات تھے کہ اگر اس نر اونٹ نے 10 بار یہ سیکسوئل انٹر کورس کروا دیا, کتنے بار, 10 بار سیکسوئل انٹر کورس کروا دیا اور 10 کے 10 کامیاب قرار پائے, تو اٹ مینز کہ ہی ہیز ڈن ہز جاب, ابھی وہ سرٹیفائیڈ ہو گیا, اس پر سواری کرنا حرام, اس کا گوشت کھانا حرام, اس پہ بار برداری کرنا حرام, کیونکہ اس نے اپنا جاب ختم کر دیا, اب وہ سرٹیفائی ہو گیا, وہ سوشل سیکورٹی ملنی جائے, ایف ایس آئی کا مستحق, صحیح. بھائی. اب اللہ کریم نے فرمایا وہ بدبختوں کے مصیبت میں پھنسے ہوئے کہاں سے یہ تصورات لائے ہو. واقعی اگر اس دور میں کیا, آج کے دور میں توہمات اس سے زیادہ ہیں. آج میں ہالووین کو تفصیل سے دیکھ رہا تھا, یہ ہالووین تو بہت بڑی مصیبت ہے. یہ ہالووین جو یہ لوگ مناتے ہیں یہ تو ہم سے بھی زیادہ توہم پرست ہیں. یہ تو توہمات میں ہم سے بھی زیادہ کہ وچز آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا, اور کوئی کوئی کوئی خاص قسم کا قوم وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر وہ حملہ آؤ ہوتے ہیں. نومبر 31 اکتوبر اور 1 نومبر کی درمیانی رات میں وہ ہمارے اوپر حملہ آؤ ہوتا ہے تو وہ اجنبی قسم کے وہ سہرے ڈال دیتے اپنے چہرے پر تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکیں کیونکہ انہوں نے ہمیں مارک کر دیا ہے, تو چہرہ ڈانپ لیتے اس سے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم مسلمان بھی فالو کر سکتے ہیں, کوئی پتہ نہیں لگتا ہماری نیکسٹ جنریشن یہ اپنی دین کا حصہ سمجھ جائے گی. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں شریعت نے بدعت قرار دیا ہے. یہ بدعت کرنا شریعت کو جڑ سے اوکار پھینکنے کے مترادف ہے. تو اس کے لیے بھی تگ و دو کرنا ہوگا. چوہدری صاحب آپ کا دوسرا جاب بھی ہے, اس کے بعد معاشرے میں کام کرنا صحیح ہے. ولكن الذين كفروا لیکن وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں یفترون علی اللہ الکذبا, وہ یفترون علی اللہ الکذبا وہ باندھ دیتے ہیں اللہ تعالی کے ذات پر جھوٹ اور دروگوئی کو کہ یہ اللہ نے حرام قرار دیے ہیں. وہ یہ اللہ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں. واکثرهم لا یعقلون, اور ان کی اکثریت لا یعقلون وہ عقل ہی نہیں کرتی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, اور جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے تَعَالَوْا کہ آ جائیے, إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس قرآن کی جانب جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور آ جائیے اللہ کے پیغمبر کی جانب, قَالُوا, تو وہ کہہ دیتے ہیں, حَسْبُنَا, کافی ہے ہمارے لیے, مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, وہ طریقے اور وہ رسم و رواج جس پر ہم پا چکے ہیں اپنے فور فادر کو, جو ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے, ہم اللہ اور رسول کے پاس کس لیے آ جائیں. قالو, کہہ دیتے ہیں, حسبنا, کہ سفیشنٹ ہے ہمارے لیے, ما وہ طریقے, وجدنا علی آبانا, جس پر پا چکے ہم اپنے باپ دادوں کو, اولو کان آباؤ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, آیا وہ تابداری کریں گے اپنے باپ دادوں کے طریقوں کے, ولو کان آباؤ, مگر کہ ان کے باپ دادے, لا یعلمون شیئا, وہ نہیں جانتے تھے کسی بھی چیز کو, وہ جاہل کے بچے تھے. کریم نے فرمایا کہ باپ دادے جاہل تھے سارے, لا یعلمون شیئن, وہ نہیں جانتے تھے کسی چیز کو, ولا یہتدون, اور وہ گائیڈنس لیتے ہی نہیں تھے, ان کے ہاں گائیڈنس کا کوئی تصور تھا ہی نہیں کہ کوئی انہیں سمجھائے اور وہ سمجھ بوجھ لے لے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسے نہ سمجھ باپ دادا کی بھی آدمی اتباع کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, او ایمان والو, علیکم انفسکم, یہ ذرا زیادہ مشکل ہے, علیکم, کیونکہ ظاہری الفاظ کچھ کہتے ہیں جبکہ مفہوم اس کا کچھ اور ہے. نیچے دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, علیکم انفسکم, آپ کے اوپر ہے آپ کے اپنے نفوس, میں صرف الفاظ کا معنی کرتا ہوں, آپ کے اوپر ہیں, ہاں آپ کی ذمہ داری ہے, انفسکم, آپ کے اپنے نفوس اور اپنی جانیں, لا یذوکم, ضرر نہیں پہنچا سکتا آپ کو, من وہ زلہ جو گمراہ ہو چکا ہے, اذا تدیتم, جب آپ ہدایت پا چکے ہیں, مینز کہ آپ اپنی ذاتی اصلاح میں لگے رہیں, جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں انہی کا کوئی وبال آپ کے اوپر نہیں پڑتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو ایک بار منبر پر کھڑے تھے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس انکم تقرؤون فی کتاب اللہ ھذہ الآیۃ, آپ اللہ کی کتاب میں یہ آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. الفاظ کی ظاہری جو کمبینیشن ہے اس سے یہ تصور ابھرتا ہے کہ آپ خود نیک رہیں لوگ باہر میں چلے جائیں, لوگ جاننے میں چلے جائیں, ان کا آپ کے اوپر کوئی اوبال نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بالکل آیت کا مفہوم نہیں. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, کیونکہ اگر یہ آیت کا مفہوم ہوتا تو حضور کی بات اس کے مخالف نہ ہوتی. تو فرمایا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ, میں نے اللہ کے نبی کو اس منبر پر کڑے ہوئے یہ سنا تھا کہ مَرَّ مِنْكُمُ الظَّالِمُ فَلَمْ يَأْخُذْ بِيَدَيْهِ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ, کہ جس نے کسی کو دیکھا اللہ کے قانون کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے فرمان کو، پیغمبر کے دین کو پامال کر رہا ہے، اور اس نے اس کا ہاتھ نہیں رکوایا، تو جو عذاب اس ظالم کو لپیٹ میں لے گی، اس ساکت اور خاموش کو بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیت تو یہ کہتا ہے کہ آپ خود نیک رہیں، مسلے اڑاتے رہیں، لوگ اگر گمراہ ہوتے جائیں تو ہوتے ہی جائیں، لوگ اگر گمراہ ہوتے جائیں۔ ہاں، اب خاتون نے فون کیا تھا وہاں اوریگن سے، کچھ مسئلے پوچھ رہی تھی، مسئلے پوچھ رہی تھی کہ آج ہمارا درس ہے، تو وہ جس دن اس کا درس ہوتا ہے تو اس دن وہ جس موضوع پہ بولنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں، تو وہ یہاں سے ان مسئلوں کے متعلق اپنی کو کلیئر کر دیتی ہے اوریگن میں، تو پھر وہ وہاں درس کے لیے چلی جاتی ہے۔ تو آج وہ شب معراج اور لیلۃ البراء اور ان چیزوں کے متعلق پوچھ رہی تھی کہ میں آج جا رہی ہوں، تو میں نے کلیئر کر دیا۔ تو پھر وہ ایک ساتھی کے متعلق کہہ رہے، میں نے کہا فلاں صاحب کیسے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا کچھ کام مام ہوتا ہے دین کا؟ اس نے کہا جی وہ کام تو دین کا بہت کرتا ہے، لیکن دوسرے بات پر وہ غصہ ہو جاتا ہے، وہ دوسرے بات پر غصہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اس سے سوال کرے تو اس نے کہا کہ ایک تو ہماری نہ سمجھیے کہ ہمیں سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور ایک وہ جذبات یہ تو کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، بیوقوف، آپ کیا جانتے اللہ کے دین کو، سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعد میں وہی آدمی جو درد دیتا ہے وہ اس کے گھر چلا جاتا ہے، اس سے معافی مانگ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری فطری کمزوری ہے، یہ میری فطری کا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بھی اس آدمی کے ایمان کا تقاضا ہے، جو غیر اسلامی بات پر وہ اتنا غصے ہو جاتا ہے، اس میں اس کی یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، طریقہ تو ایسا، لیکن وہ بھی اس کی فطری کمزوری، لیکن یہ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور پیغمبر کے فرمان کے خلاف کوئی ریزنگ نہیں سننا چاہتا ہے، کہ بھائی اس میں ریزنگ کی کوئی گنجائش نہیں، آپ کیا ریزنگ کر رہے ہیں، وائے وائے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اب دین کے خلاف کام ہو اور آدمی خاموش بیٹھا رہے، سائلنس اسپیکٹیٹر، کہ بھائی ہم خود نیک کام کر رہے ہیں، چلو وہ باڑ میں چلا جائے، نو یو ول آلسو یو ول گو ٹو دا باڑ، آپ نے بھی باڑ میں جانا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصیبن الذين ظلموا منكم خاصا، اللہ کریم فرماتے میں سے میرے اس عمومی عذاب سے بچنے کی کوشش کیجئے جو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، آپ لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کی عمومی عذاب جب آ جاتی ہے تو جن کو بچانا ہوتا ہے انہیں حکم دیتا ہے کہ آپ نکل جائیں، ان کو حکم دے دیتے ہیں، حضرت یوں کو حکم دے دیا کہ جو آٹھ ہیں آپ کا 950 سال کی جو کمائی ہے، آٹھ لوگ ہیں، کتنے پر 100 ایئر بھی اس کو ایک آدمی نہیں ملا تھا، بٹ مور دین 100 ایئر اس کو ایوریج ہی تھی، کہ جو آٹھ آپ بنا چکے ہیں انہیں کشتی میں سوار کر دیں، تو ذرا باقیوں کے ساتھ میں دیکھتا ہوں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہہ دیا کہ فاسر بعبادی لیلن انکم متبعون، آپ جب رات پکی ہو جائے اور لوگ خاموش ہو جائیں، اپنے ساتھیوں کو نکال، ولا یلتفت منکم احدا، اور فرمایا کہ پیچھے کوئی نہ دیکھے، بس اپنا راہ دیں کہ پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں کہا کہ پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ عذاب ایسی عذاب ہے کہ اس کو دیکھ کے اس کا دل وہاں بیٹھ جائے گا، کہ وہ جو کچھ دیکھے گا، جائیں گے انشاءاللہ قرآن کو ملو دیکھیں گے، بحیر مردار دیکھیں گے، قرآن کو ملو دیکھیں گے، سید بحیر مدین دیکھیں گے، کہ وہاں ان کا کیا حشر ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ولا یلتفت منکم احدا، پیچھے نہ دیکھیں، اگر کسی نے موت سے دیکھا وہ زندہ نہیں رہ سکے گا، وہ ہیبت کی وجہ سے اس کا دل وہاں بیٹھ جائے گا، وہ مر جائے گا۔ تو ان کو نکال دیا، پیچھے ان کا بیڑا غر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے فاسر بے عبادی لیلن، آپ میرے بندوں کو رات کے وقت نکالیں، سارے دریا کو پار کریں، دریا کو پار کریں، تو اس کے ساتھ بھی تو بنی اسرائیل تھے، کہتے جب وہ دریا پر پہنچ جائیں تو انہوں نے کہا کیسے پہنچیں، پار جائیں گے، اس نے کہا یہ آسان بات، اس نے مار دیا، اب دریا کا ایک حصہ ہو گیا، آدھا اس طرح آدھا اس طرح۔ اب یوں تو پرانے زمانے سے 12 ہو کے چلے آ رہے ہیں حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، اور 12 قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ شریک، کانا بھی نہیں کہتے، مشترک کانا بھی نہیں کہتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے تو ایک راستے پر نہیں جانا، ہر ایک قبیلے کی علیحدہ فری وے ہونی چاہیے۔ ہاں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ چلو ایک دوسری ضرب دے دیں، تو دوسرا ضرب دے دیا، تو تیرا پورشن میں دریا تقسیم ہو گیا اور 12 راستے بن گئی، کہا کہ ابھی اپنا اپنا راہ لیں، جو چیفٹین آگے اور قبیلہ اس کے پیچھے، جس کو بچانا ہوتا ہے انہیں نکالا جاتا ہے۔ آپ ذرا نکالیں ایک جگہ، بس آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی، سورہ بنی اسرائیل، اللہ اکبر، ابھی نکالتا ہوں آیت کا اخیر آتا ہے وہ عزل. ہاں بس تھوڑا ہو گیا ہو گیا. آیت نمبر 73 ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک. دیکھ لیا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ اور تاکہ یہ لوگ اپنے مکر و فریب سے قریب آ گئے تھے. کون؟ اہل مکہ. وَإِن كَادُوا اور تاکہ یہ لوگ قریب آ گئے تھے اپنے مکر و فریب کے ذریعے لَيَفْتِنُونَكَ کہ آپ کو ہٹا دیں. آپ کو ہٹا دیں. عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اس وحی سے جو ہم نے وحی کر دیے آپ کی. لتفتری علینا غیرہ تاکہ آپ ہمارے متعلق اس کے علاوہ کوئی اور بات کہہ دے. اور اگر آپ اس طرح کہہ دیتے کمپرومائز کرتے. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا تو یہ لوگ پھر آپ کو اپنا دوست بنا دیتے کیونکہ آپ کا دین اکارڈنگ ٹو دیئر وشز ہو جاتا. اور پیچھے ولولا ان ثبتنا کا اور اگر ہم آپ کو استقامت نہ دیتے. ہم نے آپ کو مضبوط کر دیا. ولولا ان ثبتنا کا اٹ مینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار مایوسی کے شکار ہو جاتے. ولولا ان ثبتنا کا اور اگر ہم آپ کو استقامت نہ دیتے. لقد کتنا تو آپ قریب ہو چکے تھے. ترکن ویلے ہم مائل ہو رہے تھے ان کی جانب شے القلیلہ دھیرے دھیرے. اب دھیرے دھیرے ان کے ساتھ کمپرومائز کی طرف مائل ہو رہے تھے. ہم نے آپ کو استقامت دے دی کہ خبردار کسی کمپرومائز کی کوئی بات نہیں. آدھی تھی طرح آدھی بٹھیر والی بات نہیں ہوگی. بس جب دین ہوگا تو دین ہوگا. جب مسجد ہوگی تو مسجد میں صرف مسجد ہی کا کام ہوگا. بس دیر بی نتھنگ ایلس. اف اٹ ول بی دین وی ول ناٹ بی ہیئر. ولولا ان ثبتنا کا اور اگر ہم نے آپ کو استقامت نہ دی ہوتی. لقد کتا تو آپ قریب ہو گئے تھے. ترکن ویلیو کہ آپ مائل ہو رہے تھے ان کی جانب شے القلیلہ توڑے توڑے توڑے توڑے اگر توڑے توڑے نکال دیا کہ نہیں. اگر آپ ہو جاتے. وَإِذَا لَازَقْنَا كَزَيْفَ الْحَيَاةِ اگر آپ کمپرومائز کر جاتے تھوڑی سی بھی. لازقنا کا تو ہم چکھا دیتے آپ کو. زیف الحیات دنیاوی عذاب. وزیف الممات اور اخروی عذاب. ثم لا تجد لکا علینا نصیرا پھر آپ نہ ڈھونڈ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹر کہ آپ کو بچا دے. کوئی نہ ہوتا کہ آپ کو بچا دے یا دنیاوی عذاب سے یا اخروی سے. یہ باتیں اللہ کس سے کر رہے ہیں؟ سب سے محبوب ترین شخصیت رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم. جسٹ امیجن ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا کیا حشر ہوگا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. وَإِن كَادُوا اور تاکیکی لوگ اپنے مکر و فریب کے حوالے سے قریب آ چکے ہیں. لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ تاکہ آپ کو اڑا دیں. لَيَسْتَفِزُّونَكَ تاکہ آپ کو اڑا دے اور ایکسپل کر دے. من الارض مکہ معظمہ سے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا کہ نکال دے آپ کو مکہ معظمہ سے. اور اگر نکالا تو وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ آپ کے نکلنے کے بعد. لَا يَلْبَسُونَ وہ نہیں رہ سکیں گے. خِلَافَكَ آپ کے بعد. إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت توڑی مدت. وَإِذَا اور اگر نکال دیا آپ کو. لا یلبسونا تو نہ رہ سکیں گے آرام سے. خلاف کا آپ کے نکلنے کے بعد. الا قلیلا مگر توڑی سی مدت. کتنی مدت؟ توڑی سی مدت. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اللہ کے عذاب کا نزول ان کفار پہ شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ مدینہ کے یہود سے بنو قینقاع بنو نذیر اور بنو قریظہ انہیں سے معاہدہ کر دیا. میں نے تفصیل بتا دی تھی کل نہیں پرسوں. صحیح. پھر یہ سیریا سے جو روٹ ہے مدینہ کے راستے مکہ معظمہ تک اور ان کا سارا بزنس ٹرانزیکشن اور ٹرانسپورٹیشن اسی روڈ پہ ہوا کرتا تھا. تو اسی کے ارد گرد جو قبیلے تھے غطفان اور غیلان اور اوس اور فلان اور فلان یہ رہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کانٹیکٹ کر دیا. ان سے بھی معاہدہ لے لیا. ان سے بھی معاہدہ لے لیا. لیکن دوسری جانب وہ کفار مکہ وہ بھی لگے رہے. وہ بھی لگے رہے ان قبائل کو ورغلاتے رہے. ورغلاتے تو ان قبائل نے سازشیں شروع کر دی باہر سے مدینہ کے خلاف. رسول پاک کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور جیسے ہی رسول پاک کو کسی قبیلے کے متعلق اطلاع ملتی کہ وہ تو اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور الغار کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو حضرت حمزہ سب سے پہلے، حضرت اپنے چچا حضرت حمزہ کو اٹھا کر ایک قبیلے کے کہ جاؤ، جب انہوں نے حمزہ کا نام سن لیا انہوں نے تو گھر بار چھوڑ دیے، پہاڑی پر چڑھے گئے، پہاڑ پر چڑھے گئے، حضرت حمزہ وہاں پانچ سات دن رہے، واپس آ گئے کہ جی بھاگ گئے ہم کیا کریں، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اسلحہ پیرا میں قبضہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلحہ لے آئے، دوسرے قبیلے کی اطلاع ملی، اور یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، اگر وہ وہاں پہ آل مدینہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ چلے جائیں تو وہ کہتے کہ کیا مصیبت ہمارے پاس لے آئے ہیں، کل ہی تو آئے اور آج لوگوں سے لڑا رہے ہیں، ہماری ساری عزیز داریاں اور قرابت داریاں اور تعلقات گڑبڑ کروا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مارکا کروایا اپنے چچا کے ذریعے، دوسرا مارکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوپی زاد حضرت عبداللہ ابن جحش سے کہہ دیا کہ آپ اٹھیں اس قبیلہ کے پیچھے چلے جائیں، اس نے اپنے ساتھ جنگجو لوگ لے کر وہ اس قبیلے پر اس نے چڑھائی کر دی اور ایسا مارا کہ خبردار اگر آپ نے کوئی سازش کی، تیسرے قبیلے کی اطلاع ملی تو حضور علیہ السلام نے رتیلی سے کہہ دیا کہ تیاری کر لیں، بس اس کے اپنے چچائے اور چچے اور چچا زاد اور کزنز اتنے سارے تھے، اتنے سارے، اور وہ سارے ہر ایک آدمی اتنا تھا کہ پورے فوج میں بھاری تھا، وہ تو بہادر قوم سے تعلق رکھتے تھے، تو اب جب ان کو ضرب دیتے رہے کہ خبردار اگر آپ لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی سازش کی، صحیح ہے، ادھر ابو سفیان نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے رابطہ کر دیا کہ اس آدمی کو اپنی جماعت سمیت مدینہ سے نکال دیں، اگر نہیں نکالتے تو خبردار ہم حملہ کرنے والے آپ کے بچوں اور بیویوں کو ہم گرفتار کر کے لے آئیں گے اور اپنی قمیض بنائیں گے، کس سے کہہ دیا، ابن ابی سے، جو وہاں کے سردار تھے، ابن ابی وہ خبیث آدمی تھا منافق، وہ چلا گیا مکہ معظمہ اور اس نے کہہ دیا کہ آپ جب حملہ کریں گے ہمیں بتا دیں، ہم سارا کام آپ کے لیے تیار کر دیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ لگے، جب جبریل امین نے بتا دیا کہ وہ بدبخت گیا ہے وہاں، تو جب واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیچھے رتیلے کو بھجوا دیا کہ اسے لے آئے، تو عبداللہ ابن ابی مسجد میں آئے، وہ خبیث بڑی پگڑی اور بڑی لمبی داڑھی اور تسبیح ہاتھ میں اور آبا پہنے ہوئے جس طرح کوئی شیخ الحدیث ہو، اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے، ایسی شکل صورت بنا دی تھی، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یاسین کو رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یاسین کو رہزن بھی رہتے ہیں، تو وہ رہزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برائے بیٹھ میں اسے بٹھایا، اسے کہا انسان کا بچہ بن، میں کہا جی میں تو جان نچاور کرنے والا ہوں، میں کہا جان نچاور کرنے والے ہیں، دو راتیں آپ نے ابو سفیان کے گھر میں گزاری، بیوی بلی بنا رہا کہ بھائی اس آدمی سے تو کوئی بات چھپی رہتی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ سیٹیلائٹ پہ تھا نا، کل ہی ہم کیا رہتے کہ سٹی جبریل امین حضور علیہ السلام کا سیٹیلائٹ تھا، وہ سارے مومنٹ کو کنٹرول کرتا رہا کہ یہ ہو رہا ہے، دوسری جانب کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، وہ بدبخت وہ چلا گیا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ حملے کی تیاری کریں، میری قوم آپ کا ساتھ دے گی، سارے یہود آپ کا ساتھ دیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب ابن اشرف کی خواصوں سے تو واقف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبیلے کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس کے قبیلے کے جو لوگ جس میں اس کا فاسٹرن برادر اور رضائی بھائی وہ بھی شامل تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے قبیلے کے کون لوگ، یہ کتنی حکمت عملی کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہاجرین کو حکم دیتے مکے والوں کو یا اوس اور خزرج جو مدینہ کے نیٹے اس تھے ان کو حکم دے رہے تھے تو قبائل کی پھر وہ پرانی لڑائی شروع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حکمت عملی سے کام لے لیا کہ ابی ابن کعب ابن اشرف اسی کے قبیلے کے کچھ لوگ چاہیے تھا کہ اس خبیث کا کام ختم کرے، سب سے پہلے جھمپ لگا دی اس کے فاسٹن برادر نے اور پانچ دوسرے آدمی یہ دیکھے چلے ان کا کام ختم کر دے، صبح اذان کے وقت وہ واپس آ رہے تھے جنت الب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کرتے رہے کہ خدا بندہ میرے ساتھیوں کو کامیابی دے دے، وہ خبیث اس کے پاس تو بڑی ویل ٹرینڈ قسم کے گارڈ ہوتے ہیں، ان کو کوئی مصیبت نہ پہنچے، یہ بسلامتی اور بخیر و خوبی تمام واپس آ جائیں، تو فرماتی حضرت عائشہ کہ بقیع الغرقد، ہم جنت البقیع کہتے ہیں، اللہ لفظ کا ہے بقیع الغرقد، بقیع الغرقد کا جو قبرستان ہے اس کے میدان میں جب یہ لوگ صبح کے اذان کے وقت آئے تو انہوں نے وہاں ایک نعرہ لگایا کہ اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گھر سے نکل آئے دور سے، اور حضور علیہ السلام نے بھی جواب میں کہہ دیا اللہ اکبر، انہیں کہا جی کام ختم کر دیا، بیڑا غرق کروا دیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ سارے خباثت دعا سے ہو رہی ہیں مکہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکے کے گردا گرد جو قبیلے تھے ان پہ حملے کرنے شروع کر دیے کہ ان کے قریب قریب ٹو ڈٹر دیں کہ وہ رک جائیں, لیکن وہ رکنے والے نہیں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان کا کوئی کاروان یہ آسانی سے یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے. جو بھی کاروان گرین کا اور وہ, اب اگر آپ سارے ہسٹری کو لے لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خلاف اگریشن نہیں کی. کسی بھی جنگ میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام نے اگریشن کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سازش کی سب کو بھی کی. تو نیچے دیکھیں تو اللہ نے فرمایا یہ بنی اسرائیل, وَإِنْكَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ, اور اگر نکال دیا آپ کو لا يلبسون خلافکا تو وہ پھر نہیں رہ سکتے آرام سے آپ کے بعد اس مکہ میں, الا قلیلا مگر تھوڑی سی مدت. تو ابھی دوسرا سن ہجری شروع ہو گیا تھا کہ بدر کی جنگ ہو گئی. بدر کی جنگ اور دوسرے سال احد کی جنگ اور تیسرے سال احزاب کی جنگ اور چوتھے سال خندق کی جنگ, اور بس جنگ پہ جنگ ہوتے رہے, جنگ پہ جنگ ہوتے رہے, جنگ پہ جنگ ہوتے رہے. ان کے کچھ لوگ مسلمان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حتیٰ کہ ابو سفیان بھی آئے اور وہ تو مکہ کے چیف تھے, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مکہ آ جائیں, آپ مکہ معظمہ آ جائیں. اور کام یعنی جو زمین ہموار کر دی تھی وہ حضور کے اپنے چچا حضرت عباس نے, کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی دوست تھے. تو اس سے کہہ دیا کہ دیتی ابو سفیان یہ میرا بھتیجا جو ہے, میرا بھتیجا آپ کا داماد ہے, میرا بھتیجا ہے اور آپ کا داماد ہے. اب اس کی قوت کو رکوانا یہ کسی قوت کی بات نہیں, اس کی بس کی بات نہیں. اس نے تو خسرو پرویز کو چیلنج کر دیا, پرشین امپائر کو اور رومن امپائر کو چیلنج کر دیا, اور کسی حکمران کو نہیں چھوڑا. سارے اس کے نام سے ڈرتے ہیں, محمد کا نام سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس آدمی سے مقابلہ کرنا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں تھا. آپ ایسا کریں کہ قبر اس کے ذلیل ہو جائیں, اس آدمی کے پاس جا کر ایمان لے آئیں. تو اس نے کہا کہ میرا بھی دل یہ کرتا ہے لیکن میں نے تو کوئی سازش کا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا اس شخص کے خلاف. میں جاؤں گا کس میں اور وہ مجھے کیسے قبول کرے گا. ہر جگہ میں اس کے مقابلے میں ایک جانب لیڈ وہ کر رہا ہے, دوسری جانب لیڈ میں کر رہا ہوں. تو لیڈر آپ کی اپوزیشن کو کس طرح اس انداز سے, اس نے کہا کہ دیکھیے میرے اس بھتیجے کو اور اپنے داماد کو اب نہیں جانتے, یہ سرے سے کسی کے ماضی کو ٹچ ہی نہیں کرتا. جب آپ جائیں گے یہ آپ کو یہ تاثر ہی نہیں دے گا کہ آپ نے کچھ کیا ہے. اور جب حضرت ابو سفیان حضرت عباس کو ساتھ لے کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور کہا السلام علیکم یا عمی, او چچا جان, بخیر آمدی, ویلکم ویلکم, آپ کا بڑا دور دیر سے ہم انتظار کر رہے تھے, آپ کب تشریف لائیں گے, آپ کب تشریف لے آئیں گے, اور جائیے ذرا اپنی بیٹی سے ملاقات کیجیے, مدت سے وہ ابھی آپ کا انتظار کر رہی ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی تھی اور پکی مسلمان تھی, حبشہ کے مہاجرین میں سے تھے, پہلے مسلمانوں میں سے تھی. حضرت ام حبیبہ رضی حضرت معاویہ کی بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان جب اس کے گھر گئے تو وہاں حضور علیہ السلام کے بستر پر جو بستر پڑی ہوئی اسی پر بیٹھنے کا ارادہ کر دیا. بیٹی نے تو آؤ بگت کر دی, ابا جان وہ ابا جان بخیر بخیر بخیر پشتوں میں پشتوں میں کہہ رہے تھے ابا جان اہلن سہلن ویلکم ویلکم ویلکم خیر آمدی خوش آمدید. صحیح کہا, وہ بیٹھ رہے تھے تو اس نے فوراً وہ بستر فولڈ کر دیا, ایک جانب رکھ دیا اور دوسرا رگ اس کے سامنے. میں نے اسے گور کے دیکھا, ارے مان ہو کہ آپ نے آداب سارے پامال کر دی, آپ کو والد کا مقام نہیں معلوم ہوتا, آپ نے میرے سے بستر اٹھا دیا. اس نے کہا نہیں جی آپ کے لیے دوسرا بستر میں نے ڈال دیا, آپ اس پہ بیٹھ لیجیے. بیٹھیے وہ اللہ کے رسول کا بستر ہے, اس پر میں کسی دشمن خدا کو نہیں بیٹھتی ہوں. یہ ہوتی ہے ایمان. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین. پھر صاحب کو نیند آ رہی ہے. اللہم ربنا الحمد بالقرآن العظیم اللہم سکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وصورة الوقت والآن ليل وانا النهار اللہ خیر باقی تفتح من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 105 یا ایہا الذین آمنوا او ایمان والو علیکم انفسکم, آپ کی اوپر ہیں آپ کے نفوس, لا یضرکم ضرر نہیں دیتے آپ کو, من وہ ضلہ جو گمراہ ہو چکا ہے, اذا تدیتم جب آپ ہدایت حاصل کر چکے ہیں. تو اب ظاہر الفاظ سے یہی مراد ہے کہ آپ شخصی طور پر نیک بنے لوگ باہر میں چلے جائیں. الفاظ کا تقاضا یہ. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ میں نے عرض کر چکا تھا کہ حضرت ابوبکر ممبر پہ کھڑے تھے کہ اس آیت کا یہ مفہوم قطن نہیں ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ مر رہا منکم الظالم فلم یاخذ بیدیہ یوشک ان یاخذہ الا بعقاب منہ, جس نے آپ میں سے کسی ظالم کو دیکھا, اور ظالم میں نے کہہ دیا کہ ظلم کے مراحل ہوتے ہیں, مراتب ہوتے ہیں. نماز چھوڑنا ظلم ہے, کسی کو حرام کرنا ظلم ہے, کسی کو گالی دینا ظلم ہے, کسی کا حق مارنا ظلم ہے, اللہ کا قانون پامال کرنا ظلم تو ہزاروں قسم کے ہیں. فلم یاخذ بیدیہ, اور آپ نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا, یوشکو یاخذہ اللہ بعقاب منہ, جو عذاب اس کو لپیٹ میں لیتا ہے آپ کو بھی لے لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساکت عن الحق شیطان اخرس, حق بات سے خاموش رہنے والا یہ گونگا شیطان ہوتا ہے. مینز کہ وہ جب کچھ نہیں کہہ رہا, اٹ مینز کہ وہ انکرج کر رہا ہے اپنی سائلنس سے اس چیز کو کہ آپ نے سائلنس پر ٹیٹر نہیں بننا, آپ نے کوئی فریضہ تو ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی ایک حدیث میں فرمایا مر رہا منکم الظالم مر رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان, آپ میں سے جس نے کسی خلاف شرع کام کو دیکھا فلیغیرہ بیدہ, اس کام کو آپ تبدیل کرا دے بیدہ اپنے ہاتھ سے, فان لم یستطع اگر اس کی یہ طاقت نہیں ہوتی فبلسانہ زبان سے, فان لم یستطع اگر یہ طاقت نہیں فبقلبہ تو دل میں برا سمجھے, اسے اس سے نفرت کرے, اس کے کرنے والے سے نفرت کرے کہ کیوں کر رہا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری مرتبہ یہ وذالک اضعف الایمان, اضعف یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, سب سے کمزور ترین ایمان ہے. اور دوسری جگہ حضور پاک نے فرمایا ولیس وراء ذلک خربلۃ من الایمان, اس کے پیچھے ذالک اضعف الایمان مینز کہ اس ایمان کی والیوم یا وزن وہ مسٹرڈ کے دانے کے برابر ہوگی, اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو مسٹرڈ کا دانا ہی فنا ہو جائے تو پھر رہے گا کیا کچھ. اگر آپ ایک سے ایک منفی کریں مائنس کریں تو کیا ہو جائے گا, 100 بن جائے گا, صفر ہو جائے گا. ولیس وراء ذلک خردلۃ من الایمان, اس کے اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, آپ اسی فتنے اور اسی عذاب سے ڈریے جو صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا, خاموش رہنے والوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا. تو اس آیت کا تعلق آیت نمبر 79 سے فانو لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. دیکھ لیا کانو لا يتناهون, وہ تھے ایسے لوگ لا يتناهون جو منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو عن منکر خلاف شرع کام سے, فعلو جو وہ کر چکے تھے, لبئس ما كانوا يفعلون ان کا یہ فعل یہ بہت برا تھا. کون سا فعل؟ وہ جو خلاف شرع کر چکے تھے وہ تو تھا ہی برا, نہیں یہ جو خلاف شرع پہ اس کے ماتے پر شکن بھی نہ آتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کے قانون کے اوپر کھڑا رہے, اس کا مسخرہ اڑاتا رہے, اسے وائلیٹ کرتا رہے, لبئس ما کانوا یفعلون. اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی بدترین فعل ہے, یہ بھی بدترین عمل ہے, لبئس ما کانوا یفعلون. تب آیت کا معنی کیا ہے, آیت کا پھر مفہوم کیا ہے جب وہ نہیں, تب نیچے دیکھیں کہ اب مسلمانوں کو ڈر ہو رہا تھا کہ مشرکین کے ساتھ بھی ہم نے پنگا لے لیا اور یہود کے ساتھ بھی پنگا لے رہے ہیں, کیونکہ کبھی کعب بن اشرف کو قتل کروا رہے ہیں اور کبھی بنو قینقاع کو جلاوطن کر رہے ہیں, اب بنو نذیر کی باری ہے اور بعد میں بنی قریظہ کی باری آئے گی, اور پھر انہیں خیبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ تو ان کے سازشوں کا مرکز اور گڑھ بن جائے گا. یہ تو یہ یہود تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچائیں گے, تو بڑے سازشی لوگ ہیں. مسلمانوں کے ذہن میں آیا تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ میں علاج بتا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو علیکم انفسکم, یہ علا کا کلمہ قرآن کریم میں استقامت کے لیے آتا ہے کہ اپنے مکان پہ اور جگہ پہ ڈٹے رہیں. اس کا معنی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب ممبر پہ آ جاتے تو کہہ دیتے کہ علیکم نور، بس اپنے مقام پہ بیٹھ جائیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ عبداللہ بن مسعود وہاں دروازے پر بیٹھ گئے، کیونکہ آواز وہاں سن لی حضور پاک کی، تو وہاں آ رہے تھے دروازے پر بیٹھ گئے، اور ایک پاؤں ایسا کر چکے تھے دوسرے کو آگے نہ بڑھایا اور نہ آگے والے کو پیچھے بڑھایا، کیونکہ حضور کا حکم آیا کہ علیکم نور، اپنے جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ تو اس کی جگہ یہی تھی، تو صحابہ بس اس طرح بیٹھ گئے تقریب میں، تو حضور علیہ السلام کی نظر پڑی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے مالک ابن ام عابد ابن مسعود آپ وہاں کہہ بیٹھے، کہا جی آپ نے حکم دے دیا کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، تو کہا خدا کے بندے پریئر حال میں آ کے پھر مکان پر بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا نہیں جی، بس ظاہری ورڈنگ آپ کی یہی تھی کہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، اور میں اسی حالت میں تھا تو بیٹھ ہی گیا، میں نے کہا کہ پاؤں ایسا ایسا ایسا تیسا کروں گا کہ اللہ کے عذاب نازل نہ ہو جائے کہ پیغمبر کے حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو علیکا کا معنی کہ بس اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے، اپنی جگہ پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اہل قبا کی تعریف قرآن کریم نے کر دی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ مسجد قبا والے ایسے لوگ ہیں، یحبون جو اپنے آپ کو پرائیویٹ پارٹس آف باڈی کو زبردست طریقے سے صاف کرتے ہیں، پہلے وہ مڈ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ یحب المطہرین، مجھے اس قسم کے پاک باز بندوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، گندے مجھے پسند نہیں ہوتے، کہ یہ پاک باز مجھے بڑے پسند ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کی پاک کوئی نہیں تھے، استخابت کا مظاہرہ کیجیے، اپنے جگہ پہ ڈٹے رہے، اپنے موقع پہ۔ تب اللہ کریم نے مسلمانوں کو کنسول کر دیا، انکریج کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، علیکم انفسکم، آپ اپنے طور پر استقامت کا مظاہرہ کریں، اپنے مکان پہ ڈٹے رہیں۔ لا یذوکم، تکلیف نہیں دے سکتے آپ کو من، وہ یہود اور مشرکین، ذلہ جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکے ہیں، ذات دے تم، جب خود آپ گائیڈنس حاصل کر چکے اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو آپ گائیڈنس کے بعد اپنی جگہ پہ ڈٹے رہیں، وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، قتل کر دیں گے تو مینز آپ کو تو بہت بڑا مرتبہ مل گیا، شہید ہو گئے، تب ڈرتے کیوں؟ اللہ مرجعکم، خاص اللہ کی جانب واپسی ہے آپ سب کی، فَيُنَبِّئُكُمْ، خبر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ ٹکر چکا ہے، یہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کون سا ٹکر یہ؟ اچھا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ خبر دے گا آپ کو، بما كنتم، ان اعمال کا، كنتم تعملون، جو آپ عمل کرتے رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، یا ایھا الذین آمنوا، تین لوگ سفر پہ جا رہے تھے، اس کا نام تھا بدیل، اور دوسرے کا نام تھا تمیم، اور تیسرے کا نام تھا ہادی، یہ تمیم اور ہادی دونوں کرسچین تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو بدیل بیمار پڑ گئے، اور بیمار کیا پڑ گئے، اس کی حالت نظر شروع ہو گئی، مر رہے تھے، تو اس نے ایک وصیت لکھی ایک کاغذ میں، اور جو اس کا سامان تھا اسی کی لسٹ اس میں لکھی، اور ان دونوں ہم سفروں سے کہہ دیا کہ میرا یہ سامان اور یہ وصیت نامہ آپ واپس دے دیں گے میرے ورثہ کو۔ تو یہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے ورثہ کو وہ سامان دے دیا، لیکن اس میں ایک قیمتی جام تھا، ایک قیمتی جام جو سلور کا بنا ہوا تھا، اور اسی پر سونے کے نیلز لگے ہوئے تھے، ڈیکوریشن کے لیے سونے کے نیلز وغیرہ، اور گلکاری قسم کی ہو چکی تھی، قیمتی جام تھا، وہ ان دونوں نے اڑا دیا۔ اب انہوں نے جو لسٹ دی کی تو انہوں نے کہا اس میں وہ جام نہیں ہے، کام میں تو کوئی جام مام ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی جام مام ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک سال گزرنے کے بعد ایک آدمی کے پاس وہ جام پایا گیا، اس سے ورثہ نے پوچھا یہ جام، اسی نے کہہ دیے تو تمیم اور عدی نے ہمیں فروغ کر دیا ہے، تمیم اور عدی ہمیں فروغ کر چکے ہیں۔ تو مسئلہ آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تمیم اور عدی دونوں کو بلایا گیا، عدی اور تمیم دونوں کو بلایا گیا، اور اتفاق سے وہ وقت تھا نماز عصر کے بعد، وقت تھا نماز عصر کے، تو وہ واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، علامہ طبرانی نے لکھا ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے مشکل ترین آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو، لیکن آپ لوگوں کو الفاظ کی شکل کا اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ آپ عربی گرامر سے واقف نہیں. جو علماء سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ہمارے مولوی صاحب ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ کس انداز سے ان الفاظ کو لگا رہا ہے. آپ کو تو میں تیار حلوہ کی حلوہ کا لقمہ ہے وہ بنا کے دے دوں گا، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ حلوہ کا لقمہ کیسے بنایا گیا. تو اس مولوی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے شہادت بینکم سے فلیشہد کیسے بنایا، ورنہ قرآن کریم کے لفظ ہے شہادت بینکم. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو شہادت بینکم، گواہی کرے آپ کے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، واقعہ بیان ہو رہا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو جائے کسی ایک کے پاس اس کی موت، حین الوصیت، حین الوصیت، اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو کون گواہی کر دے؟ اثنانی، دو آدمی، ذوا عدل منکم، عدل آپ میں سے، ذوا عدل، یہ تو بقرہ میں تفصیل گزر گئی ہے، او آخر ذوا عدل، دو آدمی عدل اور جسٹ، ملکم آپ مسلمانوں میں سے، او آخرانے یا دو اور مل غیرکم غیر مسلموں میں سے، کیونکہ واقعہ دو نصرانی ہو جاتا ہے، او آخران مل غیرکم یا دو غیر مسلموں میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، ابھی جتنے سارے کنڈیشن لگ رہے ہیں یہ اس واقعے کے حوالے سے لگ رہے ہیں، ان انتم ضربتم، کیونکہ شہادت کا تعلق وہ سفر سے نہیں ہے لیکن واقعہ سفر کا ہے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر آپ تھے کہ سفر کر رہے تھے اللہ کی زمین پر، فاصابت کو، اور پہنچ گیا آپ کو مصیبت الموت، موت والی مصیبت، تو آپ دو لوگ آپ میں سے شہادت دیں، دو لوگ آپ میں سے شہادت دیں، اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے تو دو نصرانی شہادت دیں، واقعہ دو نصرانیوں کا تھا، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تحبسونہما آپ، تحبسونہما بند کریں گے اسے، مین لے آئیں گے انہیں، ذمہ دار بنائیں گے، تحبسونہما آپ انہیں باؤنڈ بنائیں گے، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، حلف اٹھانے کے لیے یا گواہی دینے کے لیے، نماز کے بعد، واقعہ نماز کے بعد ہوا تھا، اور عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل فیصلہ کرتے تھے ظہر یا عصر کی نماز کے بعد، تو ضروری نہیں کہ ہم بھی نمازی کے بعد فیصلے کر لیں، نمازی کے بعد فیصلے کر لیں، لیکن واقعہ ایسا ہوا تھا، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ دونوں قسم اٹھائیں گے اللہ پر، تب تم اگر آپ کا شک ہے ان کی بات پر تو وہ دونوں قسم اٹھائیں اور کیا کہیں، لا نشتری بھی سمنل، کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتے ہیں، لا نشتری بھی سمنل، اور ہم نہیں ڈھونڈتے اپنے قسم کے بدلے سمنن، دنیاوی پیسے یا دنیاوی سامان یا وہ جام، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ آپ کے قرابت دار ہوں، پھر بھی آپ ان مسائل میں تسامو سے کام نہ لیں، ورنہ معاشرے میں فساد پھیل جائے گی، خیانت کا دور دورہ ہو جائے گا، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور وہ دونوں یہ کہہ دے کہ لا نکتم، ہم نہیں چھپاتے شہادت اللہ، اللہ کی شہادت، انا اذن لمن العاصمین، بصورت دیگر ہم ہو جائیں گے گناہگار، یعنی یہ قسم کے الفاظ تھے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتلا دیے کہ ان بدبختوں کو آپ ہی الفاظ پڑھائیں گے، کیونکہ دونوں نصرانی ہیں، یہ آپ کے ساتھ پینترا کھیلیں گے، یہ قسم میں بھی ایسے الفاظ کہیں گے کہ یہ بری ذمہ ہو جائیں گے، تو الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ ان سے بڑی لمبی چھوڑی تقریر کروانا ہے، صحیح ہے، بڑی لمبی چھوڑی تقریر کروانی ہے، اگر کوئی نصرانی ہمارے پاس بھی اس مسئلے میں آ گیا تو ہم نے بھی اس سے بڑی لمبی چھوڑی تقریر کروانی ہے، کیا تھا انہیں حضرت مریم اور عیسیٰ کا واسطہ دے کر پھر اسے قسم دلائیں گے، ادروائز وہ خدا کا بریک نہیں لگاتے، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً شَهَادَةَ اللَّهِ إِلَّا إِذَا لَّمِنَ الْعَاصِمِينَ فَإِنْ غُسِرَ عَلَىٰ فَإِنْ غُسِرَ اگر اطلاع مل گئی عَلَىٰ اس بات کی اَلْنَوْمَا کہ یہ دونوں قسم کھانے والے استحقا اسمن یہ برڈن لے چکے ہیں بہت بڑی گناہ کی، جھوٹی قسم بھی کھا چکے ہیں، خیانت بھی کر چکے ہیں، اس کے بعد جھوٹی قسم بھی کھا چکے ہیں، تو استحقا اسمن، یہ برڈن لے چکے ہیں بہت بڑی گناہ کی، ایک خیانت اور پھر اس کے بعد عذر گناہ، بدترس گناہ، عذر گناہ، بدترس گناہ. فآخران یقومان مقامہما، تو دو اور لوگ یقومانی وہ کڑے ہو جائیں گے مقامہما، ان دو آدمیوں کی جگہ پر، من الذین، یہ اس پارٹی میں سے ہوں گے، استحق علیہم الاولیان، جن کے مقابلے میں گناہ کی ذمہ داری لے چکے ہیں، یہ پہلے والے دو یعنی اگریوڈ پارٹی کے دو آدمی پر کڑے ہوں گے، کس پارٹی کے؟ ڈیسیوڈ پارٹی کی، اگریوڈ قانون میں ان کے لیے لفظ ہے، اگریوڈ، اگریوڈ پارٹی، اے ڈبل جی آر ای آئی وی ای ڈی، قانونی ٹرم ہے، تو اگریوڈ پارٹی کے دو آدمی جن کا حق مارا گیا ہے. فآخران یقومان مقامہما، دو اور آدمی وہ کڑے ہو جائیں گے مقامہما، ان دو کی جگہ، من الذین، اور یہ دو کون ہوں گے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، استحقا، جو گناہ کا پرڈن لے چکے ہیں، حلیم، ان کے مقابلے میں، الاولیان، یہ دو آگے والے لوگ، تو انہوں نے گناہ کا پرڈن کس کے مقابلے میں اٹھایا ہے؟ اگریوڈ پارٹی کے مقابلے میں، تو یہ پیچھے والے دو، یہ اگریوڈ متاثرہ فریق سے ہوں گے، کس سے ہوں گے؟ یقسمان باللہ، تو وہ قسم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی، احق من شہادتہما، یہ زیادہ قبولیت کے لیے زیادہ حقدار ہے، من شہادتہما، ان کی گواہی اور قسم سے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہماری قسم کو سپورٹ کر رہے ہیں، سرکمسٹانشل اور فزیکل ایویڈنس وہ ہمارے قسم اور شہادت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں ان دونوں پر کہ یہ خیانت کر چکے ہیں، چوری کر چکے ہیں، کیا کر چکے ہیں؟ چوری کر چکے ہیں، اور یہ خیانت کرنے سے انکاری ہیں، یہ انکاری ہے اس بات ہی سے کہ جام کا کوئی ذکر تھا اس میں یا جام کوئی موجود تھا اس میں. صحیح. اب شریعت اسلامیہ میں قانون کے حوالے سے ایویڈنس وہ تو ہے ایک ثبوت، لیکن جب ایویڈنس موجود نہ ہو، ایویڈنس کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، ٹیسٹامنٹری سٹیٹمنٹ، سم ریٹن ڈاکومنٹس، ڈاکومنٹری ایویڈنس، سم فزیکل ایویڈنس، سرکمسٹانشل ایویڈنس. اب یہ ایویڈنس کسی قسم کی بھی نہیں جس کے اساس پر مدعی کا دعویٰ یا مجرم پہ جرم ثابت ہو جائے، تو اب مسئلہ چلا جاتا ہے مخالف فریق کے پاس، مخالف فریق کے پاس، کہ بھائی آپ کو استحقاق ہے، جب اس فریق کے پاس جو گواہی پیش نہ کر سکے، تو ابھی آپ کو استحقاق ہے کہ جس پہ دعویٰ ہے اسے قسم دلانا چاہتے ہیں. جی ہاں، قسم دلانا چاہتے ہیں، تو قسم دیں گے اسی موضوع پر جس موضوع پہ جھگڑا چل رہا ہے. اگر کسی آدمی نے یہ کہہ دیا، یہ کفایت نہیں کرتا، اگر کسی آدمی نے کہہ دیا ہاں میں اللہ کے ذات پہ قسم کرتا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. وہ جو ایکچولی ان کا دعویٰ ہے، اس دعوے کے الفاظ دہرائے جائیں گے کہ آپ یہ کہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ مدعیان کے دعوے میں جو یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ فلان ابن فلان نے وہ جام جو ہمارے بابا بدیل نے ان کو دے دی تھی اس کی چوری کر دی ہے اور خیانت کا ارتکاب کر چکے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں، میں نے کوئی چوری اور خیانت نہیں کی. صحیح. یہ بڑی تفصیل قسم ہوگی، وہ موضوع آپ ان سے دہرائیں گے، ادروائز امبیگوٹی پیدا ہوگی، وہ کس چیز کی قسم غلط کر رہے ہیں. اگر وہ دل میں یہ نیت کرے قسم ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آج میں نے کیا کہا، اگر میں اس کے دل میں یہ الفاظ ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ دوپہر کے بعد میں نے کیا کہا، اب بھول چکا ہوں، وہ الفاظ آپ نے خود سے دہرانے ہوں گے جو مدعی کے دعوے میں. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ دس از لیگل پروسیس، دس از لیگل پروسیس. اب انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں کوئی پتہ نہیں، تو باقی دو جو آ گئے انہوں نے کہا یہ جی سیدھا سادہ آدمی کڑا ہے، جاب سمیت کھڑا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ، اور ہم اس آدمی کو بالکل جھوٹا نہیں کہتے، سچ بول رہا ہے، کیونکہ قرائن اور حالات و واقعات اس کی تائید کر رہے ہیں. یہ کوئی جھوٹ اس لیے کہ حالات تو قرائن یہ تھے کہ جس آدمی کے پوزیشن میں جام ہے یہ بدیل کے ساتھ نہیں تھا. بدیل کے ساتھ سفر میں تو یہ دونوں لوگ تھے, اس آدمی کے پاس جام کیسے پہنچ گیا؟ Something wrong in between the bottom. یہ ہے دونوں. تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ ان دونوں نے میرے ہاتھ فروخت کر دیا اتنے پیسوں کا, اور اگریڈ پارٹی کے دو آدمیوں نے قسم اٹھائی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آدمی سچ بولنا ہے. صحیح ہے, اور میں شہادت ہونا حق من شہادتہما, ہماری شہادت یہ ان کی شہادت اور قسم سے زیادہ ایکسپٹیبل ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس تیسری چیز بھی بطور تائید موجود ہے, پوزیشن موجود ہے, اور پوزیشن کے ساتھ ایک آدمی بھی موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے شہادت کو قبول کر دیا. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا تَدَيْنَا, اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی, إِلَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہو تو ہم اسی وقت ظالموں کے گروپ میں شمار ہوں گے. ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا, ذَلِكَ أَدْنَى, ابھی اللہ کہہ رہا ہے, ذَلِكَ أَدْنَى, یہ طریقہ جو میں نے بتا دیا, ذالک ادنا, یہ بڑا آسان طریقہ ہے, ایاتو, کہ لوگ لاتے رہے بشہادت, شہادت غلا وجہ, اس کا جو پراپر طریقہ ہے پروسیجر کے مطابق. اللہ کریم نے فرمایا ایسی شہادتیں نہیں ہوں گی کوئی اڑنگ دلنگ بات کرتے رہیں گے, نہیں, اس کا پراپر طریقہ ہوگا اس کا. اس لیے تو وہاں وکیل شاید کو باقاعدہ ٹریننگ دے دیتا, کیا کرتا ہے پاکستان میں, باقاعدہ اس کو تعلیم دی جاتی ہے کہ الفاظ یاد کریں, الفاظ یاد کریں, تو شاید ان کو وہ سارا راستہ وہ بتا دیتے ہیں کہ پروسیجر اور پروسیس یہی ہے. او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانہم, اور یہ جو بعد میں اگریڈ پارٹی کے شہادت کو ہم نے پروسیجر میں داخل کر دیا, اللہ کریم نے فرمایا یہ ڈیٹرنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈیٹرنٹ ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ اس قسم کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں انہیں یہ خوف ہو کہ دوسری پارٹی سے بھی تقاضا کیا جا سکتا ہے, دوسری پارٹی سے بھی تقاضا کیا جا سکتا ہے, اور ہماری قسمیں ان کی قسموں کے پس منظر میں غائب ہو سکتی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا پروسیجر اپنائیں. او یخافو, یا اس لیے کہ لوگ ڈر جائیں, ترد ایمان بعد ایمانہم, کے قسم لائے جائیں گے ان کے قسموں کے بعد اگریڈ پارٹی کے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, وَاسْمَعُوا, اور سنیے, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا بدماشوں کو, کبھی بدماش وہ کبھی ہدایت نہیں پاتے. يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ, يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ, اب یہ ایک خدشے کا ازالہ ہے. خدشہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ پیغمبر کو قسموں کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے, اسے تو غیب کا علم ہوتا ہے, پیغمبر کو غیب کا علم, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں, ایک مسئلہ تو یہ کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہوتا, اور دوسرا مسئلہ یہ کہ لیگل پروسیجر میں آپ غیب پہ فیصلے نہیں کریں گے, شہادت پہ فیصلے کریں گے. غیب اور شہادت یہ دوسروں کے ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں, کہ قانونی فیصلے یہ غیب پہ نہیں ہوتے, یہ کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ اشارت پہ ہوتے ہیں. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں, پیغمبر عالم غیب نہیں ہوتے, دیگر دیکھیے قیامت کے دن وہ یہی کہیں گے. یوم یجمع اللہ الرسل, اس دن یجمع اللہ, جب جمع کرے گا اللہ تعالی سارے رسولوں کو, فیقولو, تو اللہ کریم کہہ دے گا, ماذا اجبتم, کیا اجابت کر دی گئی ہے, کیا قبولیت دے دی گئی ہے آپ کی دعوت کو, قالو, تو وہ کہہ دیں گے, لا علم لنا, ہمیں تو غیب کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا اجابت کر دی گئی ہماری دعوت کی, ہمیں کوئی فکر معلوم نہیں کتنے لوگوں نے ہمارے کلمہ پڑھ لیا, ہمیں کوئی پتہ نہیں, لا علم لنا, کیونکہ عالم غیب صرف آپ ہی ہیں. انک انت علام الغیوب, تحقیق آپ علام الغیوب, صرف آپ ہی ہیں غیب کو جاننے والے, اس کا آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, آپ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا. اچھا, تو وہاں انہوں نے کہہ دیا, اچھا یہ تو عجیب پیغمبر ہے, اس کو غیب کا کوئی پتہ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مغیبات کا پتہ تھا, وہ تو غیب کو جانتے تھے, لوگ عیسائی تھے نا, وہ دونوں لوگ عیسائی تھے, انہوں نے کہا کہ وہ تو غیب جانتے تھے, اللہ کریم نے فرمایا اچھا اگر وہ غیب جانتے ہوں گے تو آئیے میں ذرا اس کے متعلق آپ کو تفصیل بتا دوں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اسکر نعمتی علیکا وعلا والدتک, اور جب کہے گا اللہ تعالی قیامت کے دن کے او عیسیٰ مریم کے بیٹے اسکر نعمتی. یہ دیکھیے, حالانکہ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ایوائڈ کرتا ہے عورت کا نام لینا, ایوائڈ کرتا ہے عورت کا نام, کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے مریم کا, سوائے مریم کے کسی عورت کا نام نہیں لیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ٹریڈیشن یہ تھی کہ لوگ اپنی بیوی کو نام سے نہیں یاد کیا کرتے تھے, آج بھی دیہات میں وہی طریقہ ہے. صحیح ہے, اپنے بیٹے کا نام لے کر کہہ رہے تھے او فلاں کی ماں, او منے کی ماں, اور وہ کہتے منے کے باپ, اور کہتے منے کے باپ, نام سے دیہات کا رواج تو وہاں بھی وہ رواج تھا. تو اللہ کریم نے اس رواج کے اساس پر ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ جو بار بار میں اس عورت کا نام لے رہا ہوں, یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ میری بیوی نہیں, میری بیوی ہوتی تو کیا میں آپ سے بھی ٹریڈیشن میں کمزور ہوں, میں پھر کسٹمز کو ضرور فالو کرتا, یا کیا بکواس کرتے رہتے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى, اور جب اللہ کریم کہے گا کہ او عیسیٰ مریم کے بیٹے اس کو نعمتی, یاد کیجئے میری نعمت آلے کا آپ کے اوپر, والا والدتک اور آپ کے والدہ کے اوپر, کیا نعمت, اس ایت تو کا, کیونکہ میں نے مؤید کر دیا تھا, مضبوط کر دیا تھا آپ کو بروح القدس جبریل امین کے تائید کے ساتھ. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان کرنے اٹھ کھڑے ہو جاتے تو جبریل امین ساتھ کھڑے ہو جاتے. اس ایت تو کا بروح القدس تکلم الناس فی الماد وکالا, تکلم الناس, اور آپ تے کے بات کرتے رہے اللہ سا لوگوں کے ساتھ, فی الماد جب آپ پنگوڑے کے بچے تھے ایک گھنٹے کے پیدا ہوئے, وکالا اور آپ کئی ہزار سال بعد جب واپس آئے تو اس زمانے میں بھی لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے. وکالا انڈیکیشن ہے کہ اس نے ایک بار پھر آنا ہے اپنے بڑھاپے میں, وہ کہ اس پر بڑھاپے کے آثار نہیں ہوں گے, لیکن ابھی 2000 سال تو اس پہ گزر گئے اور پتہ نہیں اور کتنے گزریں گے, اور کتنے گزریں گے. تو اگر مثلا 2000 سال بعد ہی آئے تو 2000 سال کا آدمی وہ بچہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کریم نے وہ کہلا, کہل, اور کہل کا یہ عمر جو ہے 70 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے, اسے زمانے کہولت کہتے ہیں. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, اور ہم نے تعلیم دی تھی آپ کو خوشنویسی کی, والحکمتہ اور معاملہ فہمی کی, والتوراتہ تورات اور انجیل دونوں کی, وَإِذْ تَخْلُقُ, اور آپ تخلق کو بنا دیتے, من الطین مٹی سے, کہے اتے تیرے ماڈل پرندے کا, بیزنی میرے حکم سے, فتنفخ فیہ, تو آپ اس میں بلو کر دیتے, فتکون, وہ بن جاتا تیرا پرندہ بیزنی میری اجازت سے, وتبرع الاکما, اور آپ تبرع الاکما علاج کرواتے تھے الاکما ماں سے پیدا شدہ اندھے کی, مادرزاد اندھے کی, والابرسا اور برس کے مریض کی, تو برس کو کیا کہتے ہیں, کوڑ, کوڑ کے مریض کی, بھی اذنی میرے اذن پر. اب یہ اللہ کریم بار بار دیکھیے, ورنہ ایک بار ہی کافی تھا. تو آپ دیکھیں کہے اتے تویری بھی اذنی, فتکون تویرن بھی اذنی, و تبرع الاکمہ والابرس بھی اذنی, و استخرج الموتا بھی اذنی, کتنے بار کہہ دیا, 4 بار کہہ دیا کہ یہ سب کچھ میری اذن سے ہو رہا تھا, آپ کسی کام کرنے کے نہیں تھے ان معاملات میں, کیونکہ یہ معاملات آپ کے ہیں نہیں, میرے معاملات بھی اذنی. تو اس کی الوہیت کی نفی کر رہا ہے, حضرت عیسیٰ کی الوہیت کی اور خدائی کی نفی کر رہا ہے کہ وہ اپنے تئیں کچھ کرنے والا نہیں تھا. بِإِذْنِ بِإِذْنِ بِإِذْنِ بِإِذْنِ. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, اور میں نے کففت بن کر دیا تھا بنی اسرائیل کو عَنْكَ آپ سے, اس جیتم بالبینات, جب آپ لے آئے ان کے پاس ظاہر احکام, جب آپ ظاہر احکام تو ہر وقت آپ کے مرنے کے در پہ تھے, لیکن میں نے انہیں کنٹرول کر رکھا تھا. وَاسْكَفَفْتُ اور یہ کہ میں نے کنٹرول کر دیا تھا بنی اسرائیل کو ہلکا آپ سے، اس جیتا ہوں جب آپ آ گئے ان کے پاس بالبینات احکام و شرائع کے ساتھ، فقال الذین تو کہہ دیا ان لوگوں نے کفروا منہم جو کفر کر چکے تھے ان میں سے، کیا کہا ان ہذا نہیں ہے یہ احکام و شرائع یا یہ سارے معجزات اللہ سحر مبین مگر کلیئر کٹ جادو ہے، یہ میجک ہے سامنے کے پاس میں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب میں نے وحی کر دی للحواریین آپ کے ڈسائپلز کو، ان آمنو بھی وحی کر دی مین مینز میں نے انسپائر کر دیا ان کے قلب و دماغ میں، مینز انسپائر کر دیا ان کے قلب و دماغ میں، ڈسائپلز کے قلب و دماغ میں میں نے انسپائر کر دیا، کیا ان آمنو بھی کہ ایمان لائے میرے اوپر، وَبِرَسُولِ اور میرے پیغمبر کے اوپر، قالو انہوں نے کہہ دیا آمنا ہم ایمان لے آئے، وشہد آپ گواہ بنے باننا مسلمون کے ہم مسلمان ہیں، اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم جب کہہ دیا حواریون اور ڈسائپلز نے کہ او عیسی مریم کے بیٹے یستطیع ربک، آیا یستطیع ربک ظاہر الفاظ کا معنی تو یہ ہے کہ کیا آپ کی پروردگار میں یہ سکت ہے کہ وہ یہ کام کر جائے، حل یستطیع ربک آیا آپ کا پروردگار یہ کام کرتا ہے، آپ کا پروردگار بات میں فرق ہے، یہ کام کر سکتا ہے اور یہ کام کرتا ہے، کر سکتا ہے means you are challenging his authority and power اور کرتا ہے no you are not challenging his power but only you are asking about that whether he is doing so or not، وہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں، حل یستطیع ربک آیا کرتا ہے آپ کا پروردگار ایونزل علینا کہ نازل کر دے ہمارے اوپر مائدتم من السماء، مائدتم من السماء مائدہ اختیار شدہ کھانا، کیا مائدتم من السماء تیار شدہ خوانچہ اور کھانا، من السماء آسمان میں سے، قال حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا اتقوا اللہ ڈریے اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مومنین اگر آپ ایمان رکھنے والے ہیں، قالوا انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ڈرتے تو ہم ہیں، ڈرتے ہم ہیں، لیکن نریدو ان ناکل منا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پکائے ہوئے کھانے کھائیں، ولتمئن قلوبنا اور سیٹسفائیڈ ہو جائے ہمارے دل، ونعلم اور ہمیں مشاہدہ ہو جائے ان کا صدقتنا کہ آپ ہمارے ہمیں سچ بول چکے، ونکون علیہا اور ہم ہو جائیں اس معاملے پر من الشاہدین ایمان لانے والے ود آبزرویشن، ایمان لانے والے ود آبزرویشن، قال عیسی ابن مریم کہہ دیا عیسی ابن مریم نے اللہم او میرے اللہ انزل ربنا او ہمارے پروردگار انزل علینا نازل کر دے ہمارے اوپر مائدتن ایک خوانچہ من السماء آسمان میں سے، تکون لنا عیدن جو ہو ہمارے لیے خوشی کا دن، لأولنا جو ہے ہو ہمارے لیے خوشی کا دن، لأولنا اولنا مینز وہ لوگ جن کے پاس یہ کانا آیا، لأولنا حاضرین کے لیے، وآخرنا اور بعد میں آنے والے گرینیڈا ہل کے کرسچین کے لیے، وہ عید کا دن ہوگا تو وہ عید اب مناتے رہیں گے، یہ مائدہ والی عید ہے جو اب منائیں گے، یہ مائدہ والی عید ہے جو اب منائیں گے، وآخرنا وآیتم ملکا اور یہ نشانی ہو آپ کی جانب سے میری صداقت پر، ورزقنا اور ہمیں رزق دے دے، وانت خیر الرازقین آپ بہتر رزق دینے والے، قال اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انی منزلہا میں نازل کرنے والا ہوں اس مائدے کو، علیکم آپ کے اوپر، لیکن دیکھیے قانون وہی ہے جو میں نے آپ کو بقرہ میں بتا دیا تھا کہ اللہ کریم کافر کو کفر کی وجہ سے نہیں ہلاک کرتا، دو باتوں سے ہلاک کرتا ہے، یا اس وقت جب وہ چیلنج کرے اللہ کی جانب دعوت دینے والوں کو اس کو تکلیف دے، اور یا اس وقت جب وہ معجزہ مانگے اور پیغمبر معجزہ پیش کرے اور پھر بھی نہ مانے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس لیے اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بعض اوقات معجزے نہیں دیا کرتے تھے کہ نہیں ابھی ذرا دیر ہے، انہیں قرآن سے سمجھاتے رہیں، ڈراموں سے کب تک سمجھاتے رہیں گے، یہ تو ہر وقت آپ سے ڈراما بازی کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے تو آپ کے معجزات کو ڈراما بنا دیا ہے، یہ کر دیں اور یہ کر دیں اور یہ کر دیں اور یہ کر دیں، اور نبوت کے ساتھ یہ لازم تو نہیں کہ نبی خام خام معجزات پیش کرے، نبی ڈراموں کے لیے تو نہیں آیا، نبی آیا ہے کہ اللہ کا دین آپ کے سامنے پیش کر دیں. تب اللہ کریم نے فرمایا اچھا جب آپ اتنا اصرار کرتے ہیں میں دوں گا, لیکن جس نے انکار کر دیا تو پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِلْكُمْ, جو شخص بھی کافر ہو گیا اس کے بعد آپ میں سے, فَإِنِّي أُعَذِّبُ عَذَابًا, تو میں عذاب دوں گا اسے ایک بہت بڑا عذاب, لا أُعَذِّبُهُ, کہ وہ عذاب میں نہیں دوں گا احداً کسی ایک کو بھی, من العالمین, اپنے مخلوقات میں سے یونیک ٹائپ کا عذاب کر دے دوں گا. کیا یونیک ٹائپ کا عذاب پھر ہوگا؟ کیونکہ آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں میں معجزہ دے رہا ہوں, وہ پھر بھی انکار کریں گے تو عذاب بھی یونیک, کیونکہ معجزہ جب یونیک مانگ رہے ہیں تو نتیجہ بھی اس کا یونیک ہوگا. اگر اب کھانا اللہ سے آدمی مانگے تو وہ کوئی یونیک مسئلہ نہیں, بس اللہ تعالیٰ گرین پیدا کرتا رہتا ہے, ابھی کسی کے دل میں ڈالے گا حضرت کے دل میں کہ جاؤ یہ تبسم کو ذرا کھانا کھلا, اللہ ہی نے دے دیا, لیکن آپ سہارا بن گئے. لیکن یہ کوئی یونیک قسم کا مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں یہ معمول ہے, لیکن اللہ پکایا ہوا ہم دیکھتے رہے اور بادل میں آ رہا ہے خانچہ آ رہا ہے, اس میں فش بھی پڑا ہوا ہے اور میٹ بھی ہے اور لیمب بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, وہ لیمب کا کیا بنا؟ نہیں ایسا ہے کہ ہم وہ کریں گے نا, روسٹ کریں گے چھٹی کے دن, رمضان سے پہلے, رمضان کے لیے انرجی پیدا کر دی, رمضان نہیں ضروری ہے. انی اعذب عذابا لا اعذبه احد من العالمین, اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم, تو جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کریم نے ان کے حلیوں کو ڈسفگر کر دیا. تو اس آیت کا تعلق ہے, آگے گزر گیا ہے آیت نمبر 77, آیت نمبر 78. لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ, ملعون اور مسخ قرار دیے گئے تھے بنی اسرائیل, عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ, داود کے زبان پہ اس کی بد دعا کی وجہ سے, وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم, اور عیسیٰ ابن مریم کی بد دعا کی وجہ سے. صحیح ہے, جو داود والے تھے وہ پگ بن چکے تھے, جو عیسیٰ والے تھے وہ بندر بن چکے تھے, اللہ معاف فرمائے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ تھی عیسیٰ کی کیفیت اور یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت, کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی تھا, وہ کوئی الہ نہیں تھا, خدا نہیں تھا, نہ ان کی والدہ کوئی الہ اور خدا اور خدا کی شریک تھی, خدا کی شریک تھی. آپ لوگوں نے ان دونوں کو میرا شرکا بنا دیا ہے اور میرے پارٹنر بنا دیے, قیامت کے دن حضرت عیسیٰ آپ کے خلاف گواہ ہوں گے, حضرت عیسیٰ آپ کے خلاف. تو ایک تیر سے یہاں اللہ دو شکار کرتا ہے, ایک یہ کہ عالم غیب کوئی اور نہیں ہوتا سوائے اللہ کے, اور دوسرا یہ کہ نہ عیسیٰ خدا تھا اور نہ مریم خدا تھی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى, اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ او عیسیٰ مریم کے بیٹے, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, آیا آپ نے کہہ دیا تھا لوگوں سے, اتخذونی کہ بنا دے مجھے, وَأُمِّي اور میری ماں کو, الہین دو خدا, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, دو اور خدا. قَالَ, کہے گا حضرت عیسیٰ, سبحانکا, آئی گلوریفائی یور پرسنلٹی, آئی گلوریفائی یور انٹیٹی, میں تو آپ کی تسبیح کرتا ہوں. سبحانکا, یہ سبحانکا کا کلمہ دو مواقع پہ بولا جاتا ہے, ایک تعجب کے موقع پر اور دوسرا ہیبت کے موقع پر. آدمی امیزنگ کیفیت میں ہو جائے تو عرب کے سبحان اللہ, صحیح, اور دوسرا آدمی کسی کو ڈرائے وہ سبحان اللہ. تو حضرت عیسیٰ کی دونوں کیفیت ہیں, کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا, اور پوچھنے کا انداز بھی شہنشاہ کائنات کا ہے, کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, آپ نے کہہ دیا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور مریم کو خدا کے علاوہ خدا سمجھے. شیخ فرمایا کرتے تھے کہ سبحانہ کا میں وہ تصور موجود ہے کہ کانپتا ہوا عیسیٰ جواب دے گا, وہ لرستا ہوا جواب دے گا, کیونکہ جب اللہ کسی سے پوچھے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. قال, وہ کامتا ہوا جواب دے گا سبحانکا, تا تسبیح ہے آپ کے لیے، ما یکون لی میرے لیے کوئی تصور نہیں ہو سکتا، الاقولا کہ میں کہہ دوں، ما وہ بات لیسلی بحق جو میرے لیے جائز نہیں، اس قسم کی گندی بات میں کر سکتا ہوں، اس کا تصور نہیں ہو سکتا میرے سے، ان قلت قلتہ اگر میں کہہ چکا ہوتا اس کو، فقد علمتا تو آپ کو تو معلوم ہوتا، آپ تو خدا ہے عالم غیب ہے سب کچھ کو جانتے ہیں، تو اللہ اس سے پوچھتے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے وہ جو یہ لوگ ہیں یہ کھڑے رہیں گے، یہ لوگ کھڑے رہیں گے، دیکھیے جس کو آپ نے خدا بنا دیا تو وہ خود یہی کہہ رہا ہے کہ ان قلت قلت فقد علمتا اگر میں کہہ دیا ہوتا تو آپ کو تو پتا ہوتا، اس لیے کہ آپ تو عالم غیب ہیں، تعلم ما فی نفسی آپ جانتے ہیں وہ تصور بھی جو میرے قلب و دماغ میں ابھی تک زبان پہ بھی نہیں آیا، انسان کے قلب و دماغ میں جو تصور ابھرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فإن اللہ یقول بین القلب و بین المرء و قلبه، ایک ہوتا ہے انسان کا دل، ایک ہوتا ہے انسان کی باڑی، جو بات دل انرجائز کر دیتی ہے دماغ اسے سوچ لیتی ہے اور زبان اسے کہہ دیتی ہے یا ہاتھ وہ عمل کر جاتی ہے، اب اللہ کریم فرماتے ہیں وہ دی فرسٹ فاؤنٹین آف انرجی دل، جہاں سے انرجی آتی ہے، بات ابھی تک وہاں انرجائز ہو ہی جاتی ہے، ابھی تک دماغ کو بھی کنوے نہیں ہوتی کہ میں وہاں سن لیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کس چیز کو انرجائز کر رہا ہے، یہ جو اب الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہا ہے کس بات کے لیے پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے پس منظر میں کیا بات ہوگی، اللہ کریم نے فرمایا فإن اللہ یحول بین المرء وقلبه، میں تو آپ کے قلب و دماغ کے درمیان جو حبل الورید ہے ہارٹ لائن، اسی ہارٹ لائن پر بیٹھا رہتا ہوں اور میں اپنے ٹیلیفون کو بک کر رہا ہوں، یہ آپ کے دل کا ٹیلیفون ہے دماغ کے ساتھ، میں اسے بک کرتا رہتا ہوں، کہ میں اسے بک کرتا رہتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، فإن اللہ یحول بین المرء، تو حضرت عیسیٰ نے بھی وہی بات کی کہ تعلم ما فی نفسی، تعلم ما فی نفسی آپ جانتے ہیں اس بات کو، ما فی نفسی جو میرے قلب و دماغ میں ہے، ولا عالم اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسی کا آپ کے کسی راز کو بھی، اس لیے کہ میں عالم غیب نہیں، آپ ہر ایک کے راز کو جانتا ہے اس لیے کہ آپ عالم غیب ہے، میں کسی راز کو بھی نہیں جانتا اس لیے کہ میں عالم غیب نہیں ہوں، اِلَّكَ أَنْتَ تَاكِ خاص آپ یہ علام الغیوب غیب جاننے والے، دیکھیے سارے انبیاء نے بھی وہی بات کی، آیت نمبر 109 پہ آپ پیچھے چلے جائیں کہ قالوا لا علم لنا، انہوں نے کہہ دیا لا علم لنا نہیں ہے کوئی علم ہمارے لیے، انک انت علام الغیوب تحقیق آپ ہی ہیں علام الغیوب، اور یہاں عیسیٰ بھی وہی الفاظ کہہ رہے ہیں کہ انک انت علام الغیوب، تو اس سے اللہ ثابت کروا رہا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ سارے انبیاء انبیاء تھے اور تمام کا عقیدہ ایک جیسا تھا، آپ نے جو ریفرنسز بنائی ہے اس کا کوئی تصور میرے بھجوائے ہوئے دین میں نہیں، دیکھیے ان کی بات کی اقسانیت کو دیکھیں، انک انت علام الغیوب، ما قلت لہم میں نہیں کہہ چکا ہوں ان کو، الا ما مگر وہ بات، امرتنی بھی جس کا حکم دیا ہے آپ نے مجھ کو، ان اعبد اللہ کہ عبادت کرو اللہ تعالی کی، ربی جو میرے رب ہیں، و ربکو اور آپ کے رب ہیں، وہ کنت علیہم شہیدا اور میں تھا انہی پر گواہ، ما دمت فیہم جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، تو جب میں موجود تھا تو جانتا تھا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا مجھے کیا پتا ہے کیا ہو رہا ہے، فلما توفیتنی جب آپ نے مجھے مکمل اٹھا دیا، کنت انت الرقیب علیہم تو پھر تھے آپ نگران انہی کے اوپر، وانت علی کل شیء شہید اور آپ ہر ایک چیز کو اگے گواہیں اسے جاننے والے ہیں، ان تعذبہم، اب دیکھیے پیغمبر کی فطرت، پیغمبر کی فطرت انتہائی کریمانہ فطرت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسانوں کو عذاب مل جائے، لیکن انسان اپنے لیے عذاب کمائے تو پھر پیغمبر کیا کر سکتا ہے، تو اس لیے کہہ دیا کہ ان تعذبو اگر آپ عذاب کرتے ان لوگوں کو جو میرے پیغام کا انکار کر چکے یا مجھے خدا بنائے ہیں اور میری ماں کو خدا بنائے ہیں اور ٹرینٹی کے قائل ہو چکے، ان تعذبو اگر آپ انہیں عذاب دیتے، فإنہم عبادک آپ کے بندے ہیں، مینس آپ کی پراپرٹی ہے، تو پراپرٹی میں آدمی جس طرح تصرف کرے تو کوئی اس سے کچھ کہہ تو نہیں سکتا کہ آپ ہی اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا اپنا گھر ہے، اللہ کریم یہ سارے انسان آپ کے بندے اور آپ کی پراپرٹی ہے، اگر آپ انہیں جہنم میں ڈال دیں تو کوئی کیا کہے گا، ان تعذبوں اگر آپ انہیں عذاب دیتے فإنہم عبادک تو یہ آپ کے بندے وإن تغفر لہم اور اگر آپ ان کو بخشتے ہیں فإنک انت العزیز الحکیم تو آپ غلبے والے اور حکمت والے. پھر بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کی قانون یہ کہ مشرک کو آپ بخش دیں گے, کہ آپ کی قانون یہ ہے. لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو لا آف امیونٹی از دیئر, یو کین ڈو وٹ یو ول اور وٹ یو ول اور وٹ یو وش, کہ جو بھی آپ کی مرضی ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کبھی اپنے رولز کو وائلیٹ نہیں کرتے. ولن تجد بسنت اللہ تبدیلا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو طریقہ میں نے اپنے لیے اپنایا ہے وہ کبھی تبدیل نہ ہونے والا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں پہ ریلیکسیشن ٹو رولز کا تصور بھی نہیں ہوتا. رولز وڈ بی سٹرکٹلی فالوڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, بیکاز ہی از دی لیجسلیٹر, ہی از دی ایگزیکٹو, ہی از دی امپلیمنٹنگ اتھارٹی, ہی از ایوری تھنگ. ہر ایک چیز وہی ہے, بنائے بھی اسی نے ہیں اور نافذ کرنے بھی اسی نے ہیں. نافذ کرنے پکڑائی نہیں اس نے کرنی ہے. تو دیکھیے ایگزیکٹو پاور, لیجسلیٹو پاور اور جوڈیشری پاور, جو تینوں ایک انٹیٹی میں ہو تو پھر تو بڑا غرق. صحیح ہے, صرف انسان کے پاس تینوں ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کہ انسان اپنے خواہشات کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم, تبھی تک جب تک پیغمبر تھے وہ سب کچھ تھے. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جوڈیشری کے لیے لوگ مقرر کروا دیے, حضرت عمر آئے تو وہی اپنے کاپ کو بٹھا دیے اور خود بھی بحیثیت مدعالے کے سامنے کھڑا ہے. دعویٰ کیا گیا ہے, حضرت عباس نے دعویٰ کیا ہے, کریں خلیفہ ہیں کریں, تم ایک ساتھ کریں, دونوں ایک ساتھ کریں. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹایا اس حوالے سے, زید بن حارثہ ہٹایا اس حوالے سے قضا سے, کہ جب ایک کیس میں حضرت عمر پیش ہوئے تو حضرت زید نے اپنی چادر اسے پیش کر دی. آدمی چادر لے کر جو وہ مدعی اور مدعالے کا بینچ ہوتا ہے نا, اسی بینچ پر کیونکہ خلیفہ تھے تو اسے چادر پیش کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے چادر واپس پہن دی اور کہہ دیا کہ یا زید اتق اللہ ھذا اول ظلم ظلمت علیہ, یہ میرے مخالف پر سب سے پہلے ظلم آپ نے یہی کر دیا کہ جو مجھے چادر پیش کر دی, آپ نے تو ابتدا ہی ظلم سے کر دی. اب اگر زید رضی اللہ تعالیٰ دور وہ پڑے گا, خدا بندہ میں تو خلیفہ کو دیکھ کر اپنے وہ اپنی عقیدت کو میں کنٹرول نہ کر سکا. خلیفہ آ گیا تو میں نے اس لیے اپنی چادر پیش کر دی, لیکن حکومت کتنے ہی لوگ خواہشات کو کنٹرول کر سکے تھے. لہٰذا اول ظلم سلم, تو یہ آپ کی پہلی زیادتی ہے جو آپ نے میرے مخالف کے ساتھ کر دی. تو اس کا جسے کہتے ہیں ایمان, جسے کہتے ہیں خدا خوفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ راس الحکمہ مخافت اللہ, سارے علم کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. اگر مجھے اس قرآن کی سارے تفاصیل یاد ہوں اور نبی کریم کے 7 لاکھ حدیث نمایاں تشریحات کے یاد ہوں اور ابو حنیفہ شافعی احمد بن حنبل اور مالک کے سارے فقہ یاد ہوں اور میں خدا سے ڈرتا نہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو پھر عالم نہیں کہا جا سکتا. علم کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی کتنی اصلاح کر دی ہے اس علم نے, آپ کی اس علم نے کتنی اصلاح کر دی ہے. ہمارے ایک آدمی نے پبلک اسکول کھول دیا تھا, 300 روپے ماہانہ لیا کرتے تھے وہاں پاکستان میں, اپنے بچوں کو ایک دوسرے اسکول میں داخل کروا دیا. تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے اسکول میں داخل کروا دیں. میں نے کہا بدبخ, آپ اپنے بچوں کو وہ جو جناح صاحب کے نام پر اسکول ہے جو اسٹینڈرڈ کی زندگی ہے وہاں سے اٹھا کر اپنے اسکول میں لے آئے تو لوگ کا عقیدہ پیدا ہو جائے گا, یہ اسکول بھی کوئی کام کی چیز ہے. آپ اپنے بچوں کو اس میں نہیں ڈالتے, لوگوں کا عقیدہ کیسے بن جائے. آدمی کو باعث کر دیتی ہے کہ اللہ کا قانون سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرو. قانون سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرو. یہ خلفاء راشدین جس قانون کو امپلیمنٹ کرتے تھے سب سے پہلے شروع کرتے اپنے گھر سے. حضرت ابوبکر شروع کرتے اپنے گھر سے, حضرت عمر شروع کرتے اپنے گھر سے, حضرت عثمان و علی شروع کرتے اپنے گھر سے, تو لوگ فالو کر جاتے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون کو اپنے گھر سے شروع کر دیتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, باقی ان کو تعلیم دیتے رہیں گے, وہ شروع کریں اور ہم دیکھیں گے, اگر مزہ ہوا تو پھر ہم بھی کریں گے وہ کام. کیوں شروع صاحب, اگر ان کے پلے کچھ پڑ گیا تو پھر ہم بھی عمل کرنا ایکسپریمنٹ, ایکسپریمنٹ کسی اور پر, تخت مشک کسی اور کو بناتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم اگر آپ بخش دیتے ہیں ان کو فانك انت العزیز الحکیم تو آپ غلبے والے اور حکمت والے. قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم, کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دن ہے, کہہ دے گا اللہ تعالیٰ ھذا یہ وہ دن ہے, یوم ينفع الصادقین صدقهم کہ نفع دے گا الصادقین سچ بولنے والوں کو, صدقوں اس کی سچائی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچ سچ کہہ گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچ سچ کہہ گئے کہ میں عالم غیب نہیں, ایک چیز کو نہیں جانتا غیب میں سے, صحیح, میں کنٹرول کرنے والا نہیں. کنت انت الرقیب علیم, آپ ہی نگران تھے. انہوں نے جو مجھے خدا بنایا تھا میں نے یہ باتیں نہیں کہی, میری ماں کو خدا بنایا تھا میں نے یہ بات ان سے نہیں کہی, اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس اعتماد سے کہ آپ میرے قلب و دماغ کو بھی جانتے ہیں. تعالی وما فی نفسی, کہ کبھی میرے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ لوگ مجھے سجدے شروع کر دیں, میرے اسٹیچو بنا کر مجھے خدا بنا دیں, نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہی دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. تو سچ سچ بولنا ہے, یاد آ وہاں پہ سچ سچ بولنا ہے. اور اگر آدمی خدا نہ خواستہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے تو وہاں پہ سکرین لگا ہوا ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اتنا بڑا سکرین, اللہ اکبر, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کا ریل چل رہا ہے, تو وہ دیکھتے رہیں اپنا اپنا اپنے اپنے نام کو دیکھتے رہیں, او آگے عزیزی شان ولد فلان, آگے جی اظہر جمیل, سائی اظہر جمیل فرام سندھ. او یہ او خدایا, یہ کام جب میں کر رہا تھا کوئی بھی وہاں نہیں تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں ما الفظ من قول الا لديه رقیب عتید, کوئی تو تھا, آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا, 12 فرشتے تو آپ کے ساتھ 24 گھنٹے موجود رہتے تھے. اور چوہدری صاحب گاڑی میں سوار ہو جائیں گے, 24 فرشتے آپ کی گاڑی کے اور داگر دوڑ رہے ہیں, 12 آپ کے 12 بابی کے, 24 فرشتے دوڑتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ما الفظ من قول الا لديه رقیب عتید, وہ ریکارڈنگ کے لیے بالکل تیار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ریکارڈ کر رہے ہیں سب کچھ, ویڈیو بھی لے رہے ہیں, آڈیو بھی لے رہے ہیں, سب کچھ لے رہے ہیں, سب کچھ لے رہے ہیں. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار, لهم ان کے لیے جنات باغات ہیں, تجری جو روان دوان ہوگے, من تحتها الانهار اسی کے نیچے دریا, چار قسم کے, خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے اسی میں, ابدا ایور لاسٹنگ. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہ خوشحال ہو چکے اللہ تعالیٰ ان سے, ورضوا عنہ اور خوشحال ہو چکے وہ اللہ تعالیٰ سے, ظالم آپ اللہ کو کنڈیم کر کے اتنے نیچے لے آتے ہیں, اور کبھی آپ اپنی پوزیشن کو بڑھانے کے لیے اپنے کو اللہ کے بیٹے قرار دے کر اللہ کی عظمت کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ چونکہ عظیم ذات ہے اس لیے ہم بھی بڑے عزیز ہیں. اللہ کریم نے فرمائی ہے, اسے کہتے ہیں الافراط و تفریط, افراط اوپر لے جانا, تفریط کبھی تو آپ اتنی غلو کر جاتے ہیں کہ اپنے کو اوپر لے جاتے ہیں اللہ کے ساتھ ملا کے, اور کبھی اللہ کو ٹانگ سے پکڑ کر زمین پر لے جاتے ہیں. اپنے کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار کر اچھا اللہ کو نیچے گرا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں غلو فی الدین. کیا کہتے ہیں؟ غلو فی الدین. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ, اور نہ کہیے اللہ کے بارے میں, إِلَّا الْحَقَّ مگر جائز بات, اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, بات یہ کہ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا, رسول اللہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے, کوئی بیٹا میٹا نہیں, رسول اللہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے, وہ کلمتہ, اچھا اللہ کا پیغمبر ہے تو اب آپ کی دوسری جانب نہ پھنس جائے,